Middernacht, het begin van maandag 3 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry reist dinsdag naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Verenigde Staten willen zo hun politieke en economische steun benadrukken. De NAVO heeft na een spoedberaad Rusland opgeroepen zijn militairen terug te trekken uit Oekraïne. Het Westen heeft Rusland de afgelopen dagen vooral gedreigd met economische sancties als Moskou zijn militairen niet terugtrekt. Maar minister Timmermans zei in Nieuwsuur dat hij hoopt dat het zover niet komt. Sancties en Russische tegenmaatregelen zullen ook de Europese Unie treffen. En daar zal uiteindelijk iedereen onder lijden. Rusland heeft militairen naar de Krim gestuurd, een gebied waar veel mensen van Russische afkomst wonen. Moskou heeft dat officieel nooit bevestigd. Wel heeft president Poetin in een telefoongesprek met bondskanselier Merkel gezegd dat de Russische maatregelen volkomen passend zijn. Hij wees Merkel erop dat Russische burgers in Oekraïne onophoudelijk worden bedreigd door ultranationalisten. Een groep van 20 mensen is zondagmiddag in problemen gekomen op een zandbank in de buurt van Renesse. Vanwege het mooie weer waren er veel wandelaars op het strand. Sommigen waren naar een zandbank gelopen zonder rekening te houden met het opkomende tij. Ze raakten ingesloten en sloegen alarm via 112. Toen de reddingboot van de KNRM aankwam, bleek dat 12 mensen de overtocht toch hadden gewaagd. Ze waren wadend en zwemmend zonder problemen op het strand gekomen. De overige 8 werden met de reddingboot teruggebracht. Op dezelfde plek, bij de Verklikkerplaat, was vorig jaar nog een zwaar onderkoelde vrouw uit het water gered. Voetbaltrainer Huub Stevens is ontslagen bij PAOK Saloniki. De Griekse club gaf de matige resultaten van de laatste 2 maanden als reden op. Stevens was sinds juni vorig jaar trainer. PAOK staat weliswaar derde in de competitie. Maar sinds januari boekte de club 5 overwinningen en 4 nederlagen. In de Europa League werd PAOK uitgeschakeld. Dan nog het weer. Vannacht gaat het regenen. Morgen is het eerst grijs en nat met veel wind. Maar in de loop van de dag klaart het op en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan Radio Show van Poten. Mijn naam is Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Nee, op Twitter is niks anders dan Echte Janne. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Een Echte Jan, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus ga je de Bonnie en Clyde uithangen met je ROC-hoofd. Maar laat je je als mak en schapen zonder slagafstand oppakken in een Duits motel. Zoals Antonio Marcos van der Ploeg en Enise Merve Bilkan. Wat een naam ook, joh. Ja, joh. Dan ben je toch wel ontzettende Johannen. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Hey, op, Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, ja, Jan Kramer. Seks hoort bij het leven. Als er geen seks was, stonden we hier niet. Ja, Jan Kramer die schreef 50 jaar geleden, ik Jan Kramer, nog steeds het standaardwerk voor de echte man. Zuipen, neuken en knokken zonder twijfel of schroom. Met zijn 73 jaar heeft hij nog steeds meer ballen dan een gemiddelde Hollandse flapdrol. Want Jan Kramer is de echte Jan van het jaar, Jan. Ja, niks toe te voegen. Of van de eeuw. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Nou, ja, de tijd dat we dat zover is, dan hebben we het daar wel weer over. Oké, nou, in ieder geval van ja. Het is tot bij de Boekenweek. Dus, Hugo Brandkostjes. Wij spreken af, er wordt niet meer over de PC-hoofdprijs gesproken. Nooit meer. Nee, nooit dat meer. Maakt nooit eigenlijk meer. Niet uit. In ieder geval, ijsdood, HBC, dat kon ons allemaal gebeuren natuurlijk. Maar Hugo was een bijzondere man. Hij kon mensen tot in de perfectie op de kast krijgen. Hij leefde van de polemiek en hij kreeg menig politicus door het dolle. En nou, zoals we hier gewend zijn, over de doden niets dan goeds. Ook als ze vader zijn van Aaf en Jelle. Dus, Hugo, het ga je goed, kerel. Ja, maar wat is het? Dat is een beetje de vraag. Ja, hij hield natuurlijk wel van zeiken, maar hij was natuurlijk wel heel Englings ook, hè? Ja, dat je denkt van, Jezus, was het toen zo Englings? Ja, dat was toen zo Englings. Ken je dat verhaal? Dat, kijk, de Godwin, hè? Dat, ja, daar is hij een beetje, het wel over, daar, ja. Daar heeft hij een beetje uitgevonden. Nou. Want hij vond dan dat mensen die uit de bijstand moeten, tenminste, die hun best moeten doen, dat vond hij de endleuzing. Ja. Dat is echt... Ja, de politicus die dat op zich weet, was zijn naam even van Schoten. Ruding. Vergeleken met IJsman. Ruding. Oh, nou kun je daar gaan. Maar goed, in ieder geval, dus dat een, is wel treurig, hè? Maar, wel leuk, die folklore trouwens, als je dat een beetje leest, hè? In al die, obituaries. Ach ja, voor jouw generatie is dat belangrijk. Mijn generatie. Jij was natuurlijk nog helemaal niet toen. Nee, joh. Nee, joh, dat is ook waar. Maar goed, hij is dood, dus ja, laten we maar echt jammer dan. Ja, verdreven, deze keer. Guy Verhofstadt. The people and the citizens were the most brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today. Man. Wat is die Guy toch een onnozel mannetje. Nou. Eerst de boel ophitsen in de Oekraïne. Mensen de EU beloven. En dan gisteren op Twitter zeggen dat hij niet begrijpt wat de Russen nu aan het doen zijn. Dat aan de onderhandelingstafel ellenlange kletskoek verkopen beter is dan militair ingrijpen. Zeker. Wat een nitwit. Geopolitiek van een lokale wethouder Tony Mixwoud. Flapdrol. Lafbek. Cirkel. Nietsnut. Engbek. Pisvlek. Glimworm. Natte wind. En niet te vergeten, domme Belg. Kieper Rostad, als je luistert, Johan van het jaar. Ja. Zo. Nee. Schitterend vertolkt, Jan. Ik kan niet anders zeggen. Nou, dank je. Dan gaan we gewoon vrolijk verder met Thijs Berman. Ik ben Thijs Berman. Samenwerken vraagt om vertrouwen. En het vertrouwen ontbreekt. Ja, ik ben Thijs Berman en hij heeft als Europarlementariër 750.000 eurotjes aan reiskosten gefraudeerd. Berman is van de PvdA die met leugens op het kiescompas kiezers in de val probeert te lokken. Thijsje Paradijsjes, PvdA heeft het over het eerlijke verhaal, maar bedriegt en liegt en alles wat los en vast zit. En nu gaat Berman grappig naar Afghanistan om waarnemer te zijn of er wel eerlijke verkiezingen worden gehouden. Is dat niet enig? Ja, dat is geen grapje. Het is niet eens een grapje. Het is echt waar. Maar goed, een wanhoop klots je toch tegen de kuiten, Jan. Nee, maar zo'n treurwillig die dan, weet je, niets met de democratie heeft en die zenden wij dan naar Afghanistan. Ja, sturen wij, eigenlijk is de straf voor Afghanistan. Maar waarschijnlijk, we zijn boos op Afghanistan. We sturen Thijs Berman naar Afghanistan. Hij kan waarschijnlijk de kilometers declareren, hè? Dat zal het wel zijn. Op de fiets. Nou, in ieder geval, Thijs, als je luistert. Ik ben een zinnige Johan. Ja, dat dacht ik wel. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hallo. Of Johan. Echte Jan. Oh ja, carnaval. Of Johan. Alaaf! Alaaf! Het is carnaval. Ik heb zo ontzettend op de hekel. Pleurzekele carnaval, echt. Maar ja, we zitten bij de NOS in het pand. En de NOS heeft vanmiddag, vanmiddag en de avond, de hele avond carnaval live uitgezonden. Echt, op 2 van onze belastingcenten. Dus wij moeten er wel gewoon mee doorgaan. Alaaf! Alaaf! Alaaf! Onze hoofdgast is Midden-Oosten-deskundige, politicoloog aan de UvA. En aspirant deelgemeenteraadslid, godskundige in Amsterdam voor Das War Maal 66. Ja. Een hartelijk welkom vanavond voor Alexander Hammelburg. Niet te verwarren met zijn broer Robert. Of ook niet te verwarren met die andere Hammelburg. Bernard. En Nico. Nico? Nico? Nee. In ieder geval, hou jij van carnaval? Ik heb er echt een hekel aan. Ik kan er niet tegen, dus ik ben helemaal blij met jullie. Wij ook. Alaaf! Alaaf! Alaaf! Goed, we nemen eerst even de actualiteit met door. En straks hebben we 3 blokken met van alles en nog wat in jouw portefeuille zit. Ik noem Midden-Oosten. Zeg, ik noem D66. En ik noem gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar eerst even de actualiteit. Jan! Arie Slob, die laat van zich horen van de ChristenUnie. Hij dreigt namelijk de gedoogconstructie met het kabinet Rutte 2 op te blazen als de strafbaarstelling illegalen niet van tafel gaat. Nou, Rutte heeft nauwelijks gereageerd. Maar wat denk je? Gaat Arie de boel opblazen? Gaat het toch eindelijk gebeuren? Ja, het zit er wel aan te komen. Het heeft misschien ook iets met de verkiezingen te maken. Daar had je hem alweer. Maar ik vraag me dan alleen maar af, als het zo'n principe kwestie was, waarom heeft hij dat in het begin niet gedaan? Want hij zegt, ik ga er iets mee doen. En alles waar we onze handtekening het afgelopen jaar onder hebben gezet, is dan niets meer waard. Ja, dat is natuurlijk een beetje slappe hap. Ja, het is nu natuurlijk verkiezingen, Thijs. En de PvdA die moet wel meegaan in het strafbaar stellen van illegaliteit. Ja, daar hebben ze namelijk voor getekend. Ja. En de ChristenUnie is zeg maar de PvdA alleen dan met een kruisje erboven. Dus die proberen nu de linkse kiezer te paaien. Daar komt het wel een beetje op neer, ja. En D66 van die verschrikkelijke club waar jij van bent. Heerlijke club, ja. Ja, heerlijke club. Als je van de totale leegheid en nietzeggendheid houdt, dan is dat inderdaad een fantastische verzameling voor transparantie qua doorzichtigheid. ik wil mijn punt even maken. Komma. Komma. Maar Alexander Tjepechtold heeft toch nu ook geroepen dat hij iets wil in lagere belastingen. Een miljard. Ja. Ja, maar dat doet hij toch ook voor de verkiezingen? Ja, natuurlijk. Heeft er altijd mee te maken. Maar het is ook goed voor de economie. Dus het bijt elkaar niet. Laat ik het zo zeggen. Ja, PvdA is heel boos over. En dan hoor. Gaat hij dus goed zitten praten. Ja. Verschrikkelijk. Ja, dat moet wel. Ja, maar dat moet jullie toch een beetje aanspreken. Dat we de PvdA boos hebben gemaakt, niet? Ja, dat is altijd goed. De PvdA is boos maken altijd. Heerlijk. Maar als je natuurlijk zegt, ChristenUnie die doet dit om gewoon stemmetjes te trekken. Dan doen jullie dat toch ook. Absoluut. Zo heeft iedere partij iets inderdaad. Hey, trouwens. Ja, ik ben niet links, dus dat wordt voor mij lastig. Jij bent D66, dus je bent een beetje linkser. Ja, of iets. Iets rechts. Ja. Weet je, dus met geloof, je bent iets terug ben je dan. Jij bent, iets terug. Ik ben heel naar van wat, het midden. Wat is er toch tegen dat strafbaar stellen van illegaliteit? Want illegaal, het woord zegt het al, dat mag niet. Dus wat snap jij wat er nou tegen is? Nou ja, je mag als je uitgeprocedeerd bent al niet meer in Nederland zijn. En dan word je al uitgezet. Het gaat alleen over een titel eigenlijk en meer niet. Dus het is symboolpolitiek. En de tegenstanders zeggen uit principe kwestie... een mens kan niet illegaal zijn. Ja, en daar ben ik het ook mee eens. Waarom? Ja, je maakt iets niet duidelijker door het een principe te maken. Nee. Iets is illegaal of iets is niet illegaal. Ja. Daar zijn redelijk weinig opties tussen. Dus je zegt iets is niet goed of iets is wel goed. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, illegaliteit bestaat niet. Dus iedereen mag hier binnenkomen. Dan is er niemand meer illegaal. Dat zou kloppen. Nee, of je kunt zeggen, nee, je mag hier niet blijven. Als je eigenlijk verboden is hier te blijven, dan ben je illegaal. En dan ben je ook strafbaar. Maar meer smaak hebben we toch niet te veel. Het is gewoon een naam. Het is gewoon een discussie over een naam. Het is al verboden om in Nederland te zijn als je uitgeprocedeerd bent. En dan moet je het land al worden uitgezet. Ja, leuk Alexander. Maar net zei je, illegaal. Ja. En illegaal bestaat niet. Nee, het is een titel die doet denken dat een illegaal ook een crimineel is. En dat gaat me net te ver. Want iemand die in de rat zit, die... Ja, om dat nou een crimineel te noemen, dat vind ik een beetje ver. Ja, maar dat zijn de rats. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Carnaval. Carnaval, dat is leuk. Allah. Maar laat ik dat terugzeggen, dat is eigenlijk semantiek van jullie kant. Zeg nou gewoon, ik ben er tegen dat mensen hier illegaal kunnen verblijven. Ik vind dat iedereen welkom is in Nederland. Moet je dat zeggen? Nee, prima. Helemaal niet. Moet je dat wel zeggen. Nee, asielzoekers hebben het recht op asiel. Zo simpel is het. Daar hebben we ook afspraken over. Prima. En daar is iedereen het ook over. Op een gegeven moment is er dus geen grond mensen die voor daar in Namibië voorkomen. En dan moet je dus wegwezen. En als je dan niet weg wil wezen, dan moet je nog optreden. Ja, maar dat gebeurt ook al. Dus daar gaat niets veranderen. Dat is het hele punt. Dus het is gewoon symboolpolitiek. Dat is het enige. Ja. Dus dat is prima dat het al gebeurt. Dus, laten we zo zeggen, dan wordt het dus helder. Ja. De een zal het symboolpolitiek noemen, de ander zegt het is helder. Ja, nu snappen we het eindelijk. Nou, weet je waar ze sowieso niet helder zijn? Geen idee. In de Oekraïne. Nee, in Brabant en Limburg, want daar is het carnaval. Het was heel onrustig geweest in sommige steden. Wat, in Maastricht? Nee, in Den Bosch. Wat was er onrustig dan? Ik weet niet, maar het was onrustig geweest. Dat is toch zeg maar het concept van carnaval? Dat is niet waar. Want mensen uit Den Bosch zeggen dat een leuk volksfeest is. Dat alleen maar onrustig wordt als er mensen van het noorden komen. Nou ja, goed. Saai, maar ja. De Oekraïne, laten we het er toch wel even over hebben. Ja. Want het was voor de NOS nou niet echt een reden om vanavond het nieuws mee te openen. Die begonnen met lokale partijen. Dat die toch wel een bedreiging zijn voor de verkiezingen. Ik begreep niet helemaal het punt wat ze wilden maken. Kunnen we misschien even vragen aan Alexander? Ja, dat doen we straks wel. NOS-journaal vond dat het hoofdonderwerp van vanavond. Ons hoofdonderwerp is toch wel een beetje eerder, denk ik, dat er mogelijk... Carnaval. Carnaval. Carnaval. Nee, maar ik bedoel dat er carnaval eigenlijk... de Krim bedoel je? Ja, dat mogelijk een wereldoorlog uitbreekt. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Nee, ik vind het hartstikke eng. Het is niet normaal dat Rusland zonder blik of blozen de Oekraïne binnenwandelt. Nou, de grote grap is dat wel normaal is voor Rusland. Ja, dat blijkt. En dat hebben we eerder gezien. In Georgië hebben ze het gedaan. In Moldavië hebben ze het gedaan. Dus in die zin is het geen verrassing. En wat me dan weer het meest opvalt is dat de Europese Unie weer helemaal niets doet. Langzaam is. Laat het zo. Wacht, Jan. Ja. Gooi me maar in! Godverdomme, kabouter. Dames. Ja, doe nog maar één keer hoor. Scoop. dames en heren, jongens en meisjes, echt hier aan luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben de eerste de beste scoop te pakken vanavond. Er zit namelijk een D66 hier met de enige vorm van kritiek op de EU. Hoor ja, je dat? Ja, ik hoorde het zeggen. Dat ja. heb ik nog nooit gehoord uit de waffel van nooit. Een sociaal-liberaal. Nee, maar even serieus. Ja, hij was eurokritisch. Ja, ik hoorde het ook. Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar dat is toch ook zo? Er is jij geen wordt morgen goed dat buitenland. Dat was ja, is, want hij nee, zei hoor, dat valt wel mee. Het grappige was dat het ook niet eens klopte. Want hij zei, de EU doet niks. Nou, de EU heeft volgens mij zat gedaan inmiddels. Ja, die wou ik zeggen. Die hebben namelijk de boel zo oplopen, hitsen oplopen stoken. Dat er nu even lekker een koude oorlog 2.0 aan de hand is. Leuk hè, Hans van Balen in Kievrofstad. Oh ja, die naar Kiev zijn afgereisd. Ja, oké, maar de Europese Unie heeft natuurlijk iets geboden de afgelopen jaren. En dat is dus niet goed gegaan. Wat maar, hebben ze geboden? Nou, een goed verdrag. Een economisch verdrag. Een samenwerkingsverdrag. Dus dat is al dat was op zich een leuk idee. Maar, wat is er leuk aan? Nou ja, handel. Dat is toch prima. Hè? Er is niets mis mee. Nee. Ja, maar volgens mij stond Guy Verhofstadt, dus de partij die D66 ook graag, of de man die D66 ook graag aan het hoofd wil hebben. EC wil hebben. Ja. Die staat van daar toch te roepen van jullie mogen allemaal met visa straks Europa doorreizen. Nou, hij is naar Kiev gegaan om te kijken wat er aan de hand was met een delegatie. En dat is nog wat anders dan de Pool steunen. Hij is op een fact-finding mission gegaan tijdens die demonstraties. Dat had hij misschien maar niet, dat was nog voor... Ja, je hebt hem toch gehoord? Hij is daar niet alleen maar gaan kijken, hoor. Hij heeft zijn bekkie heeft hij aardig ja, genoemd. Ja, hij heeft zijn mening gegeven. Maar dat is toch vreselijk? Ja. Nou, ik, op dit punt vind ik dat niet vreselijk. Hij heeft gestreden voor de vrijheid in de Oekraïne. Dat vind ik nog wel goed eigenlijk. Hij heeft gestreden voor de vrijheid? Ja, hij komt op voor de mensen die daar op het plein stonden. Dat is toch fantastisch. 80 mensen zijn er vermoord. Ja. En dan komt hij daar een beetje gillen. Wij zijn jullie zo dankbaar. Nee, dat zegt hij toch letterlijk? Ja, hij is de mensen dankbaar die op zijn gekomen voor hun vrijheid in de Oekraïne. Dat voor is de Europese waarden had hij het over. Ja, dat is vrijheid. En wat zijn de Europese waarden dan precies? Vrijheid en democratie. En, vrijheid en democratie. Ja. In het front van de club stonden de neonazies met de knuppels op de oproeppolitie in te rammen. Ja, die stonden inderdaad erbij. Maar ik denk dat het gros van de mensen geen neonazies waren die op dat plein stonden. Dat waren maar gewone vind je mensen. Dat het niet heel gepast is om als officieel vertegenwoordiger van de EU toch een belangrijke mondiale speler misschien gepast zou zijn als je je wat ingetogener gedraagt op zo'n plein. Nou, omdat je toch misschien niet helemaal kunt overzien hoe de zaken in elkaar zitten, dat er toch al weer een paar kanten aan zitten en je er ook weer verder mee moet. Ja, nou je ziet toch dat het ook een beetje het opboksen is van de Europese leiders, hè, van uit alle landen moet ik zeggen, en ook alle fracties, die toch een punt willen maken tegen Rusland. En of dat zo verstandig is op zo'n moment, dat ben ik met jullie eens, dat is misschien niet zo handig. Ga je beter even aankijken hoe het er aan toe gaat. Dat is nog wat anders dan met een leger een deel van een land gaan bezetten. Nee, zeker. Maar ja. Als je had willen provoceren dat Poetin dat deed, had je het zo moeten aanpakken. Nou ja, ik denk niet dat je die leiders de schuld kan geven dat ze die hele crisis hebben veroorzaakt door op dat plein rond te gaan wandelen. Nee, maar ze hebben het olie... maar het was toch wel gebeurd. Hebben ze aangescherpt. Ja, het was toch wel gebeurd. Ik denk dat je Guy Verhofstadt niet zoveel credits moet geven dat hij de hele crisis heeft veroorzaakt. Die liep al uit de hand. Poetin doet toch wel wat hij wil. Die luistert echt niet naar Guy Verhofstadt. Hey, maar waar je ook leest, je ziet overal te lezen dat die Russen een diepgewortel wantrouwen hebben tegen de motieven van het Westen in het algemeen. Dan pakken we daar de Verenigde Staten en de NAVO. Oh, absoluut. Nou, als je dit soort dingen dan gaat doen, dan ploeg je wel heel nadrukkelijk in op dat wantrouwen. Ja. En dan is dus de weg snel bereid. Nou, dit duurt al jaren. En die oorlog in Georgië, dat was ook een krachtmeting natuurlijk. Een beetje tussen Europa, Amerika aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Dus je ziet dat constant terug. Dus je moet het zien in een langere traditie. En in die zin vind ik het niet zo beschamend dat Europese leiders opkomen voor vrijheid en recht van de mensen. Gisteren twitterde Guy Verhofstadt dat hij het toch vreemd vond wat de Russen aan het doen waren. En dat ze beter aan de onderhandelingstafel dingen kunnen regelen dan met militair geweld. Ja. Dan denk ik, deze meneer wil voorzitter worden van de Europese Commissie. En heeft de geopolitieke visie van een splitert die net is overreden door een lelijke eend. Nou, want dan snap je echt niets van de wereld. Als je tegen Poetin, een dictator die geweld helemaal nog nooit heeft geschuwd, zegt van, ja, maar je kan toch beter met ons praten? Wat is dat voor Calimero, zegt die halfbakken Belg? Ja, je kan moeilijk militair dreigen als je geen leger hebt. Dus dat is... Nee, maar dan moet je daar ook niet gaan mansen zitten te doen en die nee, mensen ook gaan zitten moet je het voorzichtiger aanpakken, inderdaad. Maar Guy Verhofstadt is nog eens rol aan het wennen, denk ik. Maar gelukkig hebben we in Nederland Sybrand Buma, die is boos. We hebben premier Rutte, die is bezorgd. Wat moeten we daar nou van vinden? In dit verband? Dus dat nou een beetje, nou ja, we moeten ook wat zeggen tenslotte. Ja, inderdaad. Ja, het is, maar die loopt de hele tijd een beetje aan de zijlijn te schreeuwen de afgelopen jaren natuurlijk. Zeker het afgelopen jaar. Dus die heeft overal iets over te zeggen. Maar die speelt niet echt een grote rol in de politiek. Zouden we de koning niet kunnen sturen? Ja, dat hebben we eerder gedaan. Dat is wel een goed idee, Jan. Dat briljant. We willen je versturen. We willen je sturen. Die zegt, dit neut met Vladimir. Luister, Vladimir. Maar staat het Holland Heinekenhuis nog? Dat is vast wel. Hij is geen prins meer. Geen prins carnaval. Dus dat, Prins carnaval! Hey! Allah! Nou, mooi. Dus denk klaar ook. Dan gaan we namelijk even verder met het volgende belangrijke onderdeel. Alexander, we praten straks met je verder over andere dingen. Het is tijd voor de carnavalsslijpsteen van onze geest. De Denker des Vaderlands. Hier komt La Vie Jan Roos. Ik hoop dat de jongens en de meisjes van de EU elkaar op het moment een beetje angstig aankijken. Dat ze inzien dat hun uit de hand gelopen hobby nu levens hebben geëist. Dat met de beloftes van Guy Verhofstadt en Hans Vermalen ze de partij hebben gekozen in een conflict dat kan uitlopen op een wereldoorlog van ongekende proportie. Dat ze met het schaamrood op de kaken hun bij voorbaat al belachelijke Nobelprijs voor de Vrede nederig moeten inleveren. Alfred Nobel ontdekte het buskruid. Iets dat ze in Brussel zeker niet hebben uitgevonden. Daar zijn ze beter in een lont in een kruidvat steken. Want laten we eerlijk zijn. Ik hoop waarschijnlijk met u dat ze in de Oekraïne een goed leven krijgen. Vol liefde, democratie en rijkdom. Dat ze allemaal gelukkig worden daar. Verder heb ik nog nooit interesse in het land gehad. Liever gezegd, tot voor kort zou ik er moeite mee hebben gehad om het aan te wijzen op de wereldkaart. Ik wil helemaal niet meebetalen met de opbouw van het door en door corrupte land. Ik wil helemaal niet dat ze onderdeel worden van een ons waar ik al moeite mee heb. Ik voel me op geen enkele mogelijke manier verwant met die Karpatenkoppen. Hoe hard Guy en Hans ook gillen dat het onze broeders zijn. Het zijn het eenmaal niet. De Europese familie is nu al te groot met al zijn stiefkinderen die op de erfenis uit zijn. De hobby van de politieke elite is een doodeng monster geworden. Een draak zonder enig respect voor zijn onderdanen die hem tegen hun wil in leven moeten houden. Zonder overdrijving durf ik te zeggen dat de Europese Unie levensgevaarlijk is geworden. Ja, iemand moet het zeggen. Schitterend. Is zo goed. Hartstikke goed. Zeg, onze hoofdgast Alexander Hogeburg is dus daadwerkelijk kandidaat deelgemeenteraadslid voor Amsterdam. Centrum om precies te zijn. Geestig genoeg maakt dat dus dat we 2 kandidaat gemeenteraadsleden aan deze tafel hebben. Wat een burgerzin. Nou, Jan, daar weten we van dat hij het vooral door mijn vriendje te gevraagd heeft. En die weet niet eens wat voor standpunt de kieslokaal Bergen heeft. Nou, nu lieg je. Oké, zeg er eens één dan. Nou, wij zijn bijvoorbeeld voorstander van een liberaler beleid ten aanzien van de horeca. Wat dat inhouden? Nou, je hebt dus nu... Kijk, wij hebben dus een GroenLinks-burgemeester. Oh, dat is ja, niet erg. Ik bedoel, want zo'n vrouwtje kan je dat natuurlijk ook niet kwalijk nemen. He, die moet toch ook een hobby hebben? En dat is vaak links en groen. Maar die houdt van vroeg naar bed met een kopje munthee. En dat wil ze eigenlijk dat wij dat allemaal doen. Nou, dus de cafés... in jouw dorpje van jou... dat niemand, behalve de burgemeester, naar bed gaat met een kopje munthee. Ja, nou precies. Dus dat is ook de opstand. Want mensen met 70 gewoon... kratten bier in een mik. Nou iedereen wil gewoon lekker suipen en vreten en in de kroeg staan. Maar dat wordt zo'n beetje tegengehouden door dat wijfje met de gemeenteraad. Dus ze hebben wat terrasregels, openingstijdenregels, rookregels. En ze heeft extra boa's ingehuurd van heinde en ver. Dat zijn die als een soort, rapporteurs of zo? Ja, rapporteurs. Die als een soort gestapo op de fiets alle horeca-gelegenheden voorbij rijdt. Om te kijken of er toevallig gerookt wordt. Of dat misschien iemand met een glas buiten staat. Dat mag ook niet. Die staat met een glas, mag ook niet. Met een glas buiten staan. Zijn jullie mag een, ook niet. Zijn jullie en je mag een, niet roken binnen. En je moet op tijd naar huis. En... Nou, zijn jullie een één thema partij? Nee. Stemlokaal? Nee, dit is mijn portefeuille. Oké. Okay. Nou, woon je toevallig in Bergen, Noord-Holland, dan weet je wat je te doen staat. Stemkieslokaal! Stemlokaal. Lijst 7, nummer 27. Nummer 27. Nee. J.H. Roos, al hier. Wij praten ondertussen verder met Alexander Hallenburg, die dus eigenlijk hetzelfde doet als Jan, maar dan in Amsterdam. Waarom wil jij nou zo graag in de deelraad van het centrum terechtkomen? Ja, precies dezelfde reden. Tegen te veel regels en te veel gezeur in de binnenstad. Ja, we zijn het weer met elkaar eens. Ongelooflijk. Nou, ja, we zijn het nog lang niet met elkaar eens. Een heel klein puntje zeggen, van overeenkomst gevonden. Een klein puntje van... Nou, maar dit is leuk. Wordt er trouwens in het Amsterdamse centrum carnaval gevliegd? Volgens mij niet, maar anders let ik er ook niet op. Oh, ik heb er zo'n hekel aan. Mag ik dat zeggen? Ik heb er zo'n hekel aan. Nou ja, heb je een momentje, Jan? Ook. Dankjewel. Kabouter, dankjewel. What the fuck? Echt serieus, waarom ben je zo traag, joh? Die kleine dikke vingertjes. Nog slechts straks, ja. Wordt er trouwens in het Amsterdam Centrum ook carnaval? Ja, nou zie je te snel. Ik ben zat ook, laat maar hangen. We gaan maar door met je. Zal ik nog een keer proberen? Nou, ja. Wordt er in het Amsterdam Centrum ook carnaval? Stel maar een goede vraag. Wat? Wat ga jij de burgers van Amsterdam allemaal beloven, lieve Alexander? Dan vertel het maar eens even. De mensen luisteren allemaal. Ja. Ja. Waar verbluf je ze mee? En dan heb ik meteen de vervolgvraag. Ja. Wat kun je dan vervolgens ook waarmaken als je wordt verkozen? Ja, dat is een hele goeie. Nou, dat is vaak een verschil, hè? Beloftes en waarmaken. Of ben jij zo'n politicus die zegt, als ik iets beloof, maak het ook waar? Nee, alleen op hele kleine termen kan ik dus praten. Dus we hebben het over vergunningen, minder regels. En sneller je vergunning krijgen. Dus niet meer van die hele lange wachttijden. En wij zeggen zelfs, als je binnen 8 weken nog geen antwoord hebt, dan heb je hem gewoon gekregen, die vergunning. Dat soort dingen. Voor maakt niet uit wat. Ja, nou ja, dus één uitzondering, want anders liegen we. Je mag geen monument neerslaan. Dus daar is een beetje zonde van de Amsterdamse binnenstad. Vragen er veel mensen vergunningen aan om monumenten neer te slaan? Ja, muren. Ja, huizenmonumenten. Ik dacht, beelden van Lenin en zo. Nou, hey Alexander. Je bent politicoloog, ja. Daarom hebben we jou ook uitgenodigd. En je weet van alles en nog wat. En je gaat natuurlijk ook die gemeenteraad in. Misschien. Nummer 3, toch? Ja. Nummer 3. Ja, dat gaat wel lukken, toch? Dat denk ik wel. Ja. Hey, weet je wat wij nou zo leuk vinden? Eigenlijk hebben Jan en ik een broertje dood in D66, is toch zo? Ja, geen idee. Ik weet eigenlijk niet eens wat ze vinden, zover. Nou, meestal niks. En als ze iets vinden, dan maakt het uiteindelijk niet uit of het doorgaat, ja of nee. Maar in ieder geval, jullie staan wel op nummer 1. Om Amsterdam van de PvdA over te pakken. En wij zeggen altijd één ding. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Nou, ik zie gewoon weer een lichtpuntje. Ja, op dit moment relatie. Wel. Op dit moment gaat het wel. Twee lichtpuntjes. Jongen. Want Amsterdam heeft vanaf 46... PvdA heeft Amsterdam vanaf 46 in handen. Ja. Wat gaat er veranderen als D66... die rode rakkers van het plusje afkrapt? Ja, wacht, hoe gaat dat dan gebeuren? Wat zijn de verhoudingen zo ongeveer als het alles lukt? Wat? Nee, maar wat gebeurt? Gaat de PvdA weggevaagd worden? Nee. Het is van 13-10 of nou, zo. Nou, niet weggevaagd ten opzichte van de vorige verkiezingen. Want toen hadden ze al heel veel verloren. Dus als je kijkt naar 8 jaar geleden, dan zijn ze gehalveerd. Ja, precies. Ze verliezen nu een derde, geloof ik. Ja, daar komt het weer een derde. Maar vraag die ik stelde en die relevant was in dit gesprek. Wat gaan jullie anders doen met Amsterdam ten aanzien van die rode rakkers? Veel zuiniger zijn, veel minder geld uitgeven, kijken naar subsidies. En meer luisteren naar de bevolking in plaats van die arrogante houding waarbij je altijd weer hoort, maar dat kan niet en we moeten belangen afwegen. Waarom niet gewoon luisteren? Hoe lang is het geleden dat jij een echte burger gesproken hebt? Vanmiddag nog. En vanavond nog. Stonk je uit je bek? Nee. En dat was heel erg gezellig. Ja. Was gezellig. Oh, dronken waarschijnlijk. Wat van de carnaval. Nee, 2 biertjes keurig. Nou, slechte vond ik redelijk goed. Ja, nou. Nee, was vorige keer was beter. Ja. Dat is echt wel. Ja. Hé, maar goed, een burger hebben we gesproken, waarover? Dit ging over de parkeerproblematiek op de Vijzelgracht. Jeetje, meid. Ja. Ik heb vanmiddag een kieskoolpas gedaan en ik wilde. Ze gingen, ik wou helemaal niet in Amsterdam, maar ik denk, doe het toch. En dan ging het ook over parkeren. Er is een van het dwaasplan dat ze dan voor meer speelplaatsen. Parkeerplaatsen willen inruimen. Voor speelplaatsen? Ja, voor kinderen. Nee, ja, waar alleen maar junks op zitten. Ja, precies. En er mogen ook geen camera's hangen nog dan. En hangjeugd. En waar moet Jan zijn auto kwijt dan, als hij stelt dat hij daar wel woonde? In een hele mooie parkeergarage. Ja, daar waren ze ook tegen. Wie? Dat werd niet allemaal duidelijk. Maar jullie eindigden wel heel laag op mijn lijst. Jij bent zo fucking onduidelijk, Jan, dat je zonder problemen bij D66 kan zijn. Dat, hè? Ja, kom erbij. Er heel veel gelul en uiteindelijk denk je, wat wilde die zeggen? Nou, en dat weet je zelf ook niet. Er was een 15-tal standpunten wat je moest invullen, maar die werd niet bij uitgelegd later van wie die waren. Maar ik weet wel dat ik D66 was heel ver beneden op de lijst. Maar dat was de stemwijzer, niet het kieskompas. Ja, zoiets. Ja, maar die is slecht. Oh, goed, sorry. Dan weten we dat ook weer. Ik ben ook nog een kind van Amsterdam Krouwen geweest. Zijn jullie een lijstverbinding aangegaan met de VVD? Ja. En net als de PvdA en de GroenLinks trouwens. Die zijn begonnen. Sorry? Hoezo dan? Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben wij ook met de VVD. Gewoon strategie. Als de restzetel overblijft, dan willen we liever dat die naar ons toe gaat dan naar een van die kleine partijen of naar de Partij van de Arbeid met GroenLinks samen. Begrijpelijk, maar er is toch ook geen enkel verschil met jullie en VVD? Ja, toch wel. Op sociale domeinen en zorg zijn wij iets linkser dan de VVD. Hè? Nou, maar je weet wel met de VVD dat je zegt, jongens, we gaan nivelleren, dat ze zeggen ja, meneer. Ja, dat is waar. Ja. Dus je kan ik niet ontkennen. Nee. Ja, bedoel, die hebben net zulke slappe knieën gekregen als de gemiddelde D66'er. Dus die kan zo, die kunnen zo aansluiten. Knieën, wij kwamen weer met een miljard belastingverlaging voor de middenklasse om dat weer een beetje ongedaan te maken. Dus, Nou toch op, man. Nee, dat geloof je toch zelf niet. Is toch mooi. Hij was mooi. Toch op, joh. Hij krijgt helemaal niks voor elkaar, die veilingmeester. Alsjeblieft, Jan. Goeie vraag, Jan. Kom op. Nee, Mark Rutte die hoopt op een klein plusje. Waar denk je dat dit op baseert? Want voor de VVD, echt? Ja. Heeft hij gezegd? Dat is toch grappig. Nee, maar, hij zei het echt. Nee, maar Mark Rutte al een tijdje van de wereld is gegaan. Dat hij in een raketje is gaan zitten. Ik denk dat het een hologram is eigenlijk, die man. Nee, maar dat hij dan zegt, ja, ik verwacht een klein plusje. Verwacht jij een klein plusje voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk het niet. Hoe zou dat komen? Minnetje. Ja, alles is alleen maar lachen, hè? Vriendelijk zijn. Alleen maar lachen. Dan ook lezen. Hè. Dan gaat die opstelter, die gelooft er dan ook nog in, weet je wel. Dan zie je over straat gaan. Maar het is ongelooflijk wat een zelfdeceptie die mensen dan toch allemaal hebben. Weet je wat Ivo zei? Nou. Oké, als Den Haag mij nodig heeft, dan ga ik naar Den Haag. Kunnen ze bellen. Oké, ja. Maar goed, de VVD gaat dus een beetje verliezen. Met de VVD, ja. Heel erg. PvdA gigantisch. Want die gaat Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht verliezen. Alle mooie steden. En dat betekent dus dat Diri Samson opstapt, neem ik aan. Zou die iets anders kunnen? Ja, ik weet het niet. Ja, jij bent politicoloog. Ja, maar ik ken de Partij van de Arbeid en ik weet dat ze meestal niet opstappen en de consequenties niet trekken als het heel slecht gaat. Dus, nou, dat heeft Hartje Melkert ook gedaan ooit. Ja, maar toen ging dat was wel echt een dieptepunt. En dat heeft al heel lang geduurd nog. Ja, maar oud-burgemeester Cohen? Ja, maar die kreeg wel dolken van de fractie. Ja, maar die heeft nog heel snel de eer aan zichzelf gehouden. Dat Hoe zit het eigenlijk met de opstand binnen de PvdA? De opstand binnen de partij? Nou, er zijn een aantal fractieleden in de Kamer, tweede heb ik het over, die zich ook helemaal druk maken over de illegaliteit. Denk je dat ook van binnenuit er nog een revolutie komt? Dat zou zomaar kunnen. En ik weet niet eens, het kabinet staat toch een beetje te schudden op dit moment. Dus als ze dat er ook nog bij krijgen, dan Maar goed, de gemeenteraadsverkiezing is einde oefening voor Diederik Samson. Als ze zwaar verliezen. Op een gegeven moment zou je wel de consequentie moeten, de conclusie moeten trekken, lijkt me. Zal je wat geks vertellen? Ik geloof er helemaal niets van, Jan. Ik denk dat als ook al verliezen, Dix blijven gewoon zitten. En het gaat gewoon vrolijk verder. Rutte ook. Ik weet niet wat die mensen bezielt. Ze zullen ergens wel denken dat ze het goed doen. Maar wat moet er eigenlijk nog meer gebeuren voor je tot de conclusie komt dat je weg moet? Wie moet het gaan overnemen van Samson? Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher, ja. Nou, dat is de enige die het een beetje zou kunnen. Vind je hem leuk? Ja, leuk. Ik vind het wel leuk. Dat vragen wij ons niet af of een mannen leuk vinden. Partij van de Arbeid. Ja. Ja. Nee, maar jij vraagt, noem maar eens eentje op die het kan. Dan is hij de enige die het kan. Ja. Voor de rest zie ik er ook weinig in. Maar, nou, weet je wie ook heel leuk is? Frans Timmermans, die is aan het carnavallen. Jawel. Zo. Nee, maar hij is erbij. Fijn, hè? Hij is toch bang. Nee, maar hij is toch bang, die kabouter. Ja, terecht. Want hij dacht, als ik nu niet goed druk, dan pakt hij me. En dat klopt ook trouwens. Ja. Hé, maar gemeenteraadsverkiezingen, wat verwacht jij als op landelijk niveau waar dit heen gaat? Nou, D66 gaat flink winnen. Ik denk dat de SP dat het ongeveer wel een beetje gelijk blijft. De Partij van de Arbeid is de zaak. Zo simpel is het. En de VVD ook, denk ik. Lokale partijen gaan het goed doen, dus jij ook. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Maar nu moet ik eerlijk zeggen, en ik wil niet arrogant overkomen, maar alles wat ik aanraak verandert in goud. Ja, dat is wel waar. Ja, ik zie het. Vind je niet? Ik zou er van alles op kunnen zeggen. Maar? Nee, nu even niet. Strakjes. Nee, goed. Alexander, we praten straks met je verder over van alles en nog wat. Want we hebben nog zoveel met je te bespreken, toch Jan, of niet? Ik hoop wel. Ja, Jan ziet het een beetje zwaar in. En, ik denk dat het wel goed komt, hoor. Gezellig. We gaan weer even, denk ik, een stukje naar de Oekraïne, Jan, of niet? Jazeker. Want wij voorspelden het hier, jij eigenlijk natuurlijk, vorige week als eerste. Sochi afgelopen, tanks naar de Oekraïne. En nou ja, nu is de Krim al zo goed als ingelijfd. En de annexatie van heel Oost-Oekraïne lijkt een kwestie van tijd. Dus laten we maar even bellen voor een update met RTL-nieuws-correspondent Jeroen Akkerman. Te Kiev. Hele goeiedag, Jeroen Akkerman, het is Kiev. Je zit al in Kiev, toch? Ja. Nee, maar dat we het niet verkeerd hebben. Je hebt weer niet naar het nieuws gekeken. Ja, wel. Wat een prachtig reportage. Oké. Okay. Hey, Jeroen, wie gaat Poetin in hemelsnaam tegenhouden om de Krim nou gewoon definitief in te nemen? Ja, dat is een vraag die hier ook wordt gesteld. Ik vermoed dat dat niet Europese en Amerikaanse troepen zullen zijn. Nee. Dus ja, de Oekraïners zijn op zichzelf aangewezen. Ja, ik hou me hard vast op het moment dat het eerste schot valt. Ja, want het Oekraïense leger, dat is natuurlijk niet echt in staat om het Rode Leger, zeg maar, te verslaan. Nee, dat leger van de Oekraïners, dat is de laatste jaren flink verwaarloosd. Het geld is eigenlijk gegaan in repressiemaatregelen. Dus politie en veiligheidsdiensten, daar ging het geld naartoe. Maar het leger, ja, dat was eigenlijk op dat moment niet zo van belang. En toch begrijpen we dat het ietsje... Toch voor betaald. Ja, toch begrijpen we dat het wel ietsje anders is dan in Georgië bijvoorbeeld, waar het echt een lachertje was. Dit is toch echt wel degelijk een leger, toch? Georgië was ook niet helemaal een lachertje, want in de eerste paar dagen wisten de Georgiërs dankzij veel betere inlichtingendiensten en drones onder andere, dat was toen nog echt een nieuwtje, precies waar de Russen zaten. En toen hebben ze nog wel de Russen enigszins het wat moeilijk kunnen maken. Maar goed, dan telt de overmacht en dat is ook hier het geval. Maar wat mij hier vooral verbaast is dat ze tot dusver nog geen schot gelost hebben. Het is een beetje de Russische traditie en ook de Sovjet-traditie om meteen bloederig te beginnen en flink erop los te schieten. Dat hebben ze tot dusver nog niet gedaan. En die zelfdiscipline, dat ben ik, laat ik het zo zeggen, niet gewend van ze. Een nieuw ballgame is going on. Maar zijn ze niet gewoon aan het wachten tot één Russische soldaat wordt doodgeschoten, dat ze dan de volle in kunnen gaan? Dat zou zomaar kunnen, ja. In elk geval vinden ze dat ze het recht hebben om daar te staan. En ook al is dat een schending van alle internationale regels. Ze weten dat de Amerikanen en de Europeanen, ja, die zeggen van dit kan niet en dit mag niet. En de Russen terug naar de kazerne. Aldus Steinmeier, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En daar lachen ze om in het Kremlin. Om die loze woorden uit Europa en Amerika. Ja, Van Balen en Guy Verhofstadt die stonden nog op het plein in Kiev te gillen van de EU staat achter jullie en bedanken jullie. Hoe denken de mensen in Kiev er nu over? Dat ze eigenlijk gewoon alleen zijn? Ja, dat is een beetje voor je beurt praten. Het is ook te makkelijk geweest om dat zomaar te roepen. Daar hebben die mensen uiteindelijk ook niks aan. En die voelen zich in de steek gelaten. Het is een ontzettend ingewikkeld proces wat hier plaatsvindt. En om dan te gaan roepen van we hebben gewonnen en van harte gefeliciteerd. Ja, dat is een veronachtzaming en ook een naïviteit die je van dergelijke politici niet zou verwachten. Hey Jeroen, denk je dat dit uit kan lopen op een gigantische oorlog? Of is het gewoon even ballen tonen en dan zegt de EU van ja, sorry jongens, we hebben van alles beloofd, maar we kunnen niks waar naar maken. Hier Poetin, heb je dat land? Nou, het zijn twee verschillende dingen, want dat het op een oorlog kan uitlopen. Het feit van dat ik dat niet kan uitsluiten is op zich al erg genoeg. En als dan uiteindelijk toch nog die situatie in de hand gehouden kan worden, ja, dan ga je praten over van wat gaat de EU doen. Want ja, de EU zie ik niet met troepen hier naartoe komen en ook de Amerikanen niet. Dat weet Poetin natuurlijk ook en daarom durft hij ook zo hoog van de toren te blazen. Maar ja, op het moment dus dat er hier toch nog een vorm van vrede gehandhaafd kan worden, ja, dan is de grote vraag wat de Europese Unie gaat doen. Want ik hoef jullie niet uit te leggen dat ze in Nederland daar gewoon bij wijze van spreken de goedgemeente liever niet ziet dat er ook maar één stuiver richting Oekraïne gaat. Ja. En daar is ook wel, dat is ergens ook wel weer begrijpelijk. Het is een ontzettend corrupt land. Waar, hè, in welke beerput gooi je het? Nou proberen ze juist daar ook vanaf te komen. En dat is natuurlijk ook weer het tegenstrijdige eraan. De demonstranten op de Maidan in Kiev. Ja. Die hadden er gewoon echt schoon genoeg voor van de corruptie in het land. En dus daar willen ze paal en perk aan stellen. En ja, de grootste schurk in dat opzicht heeft zich inderdaad uit de voeten moeten maken. Janukovic, die nu in Rusland zit. Maar ja, daarmee is het pleit nog lang niet beslecht. Nee, hey Jeroen, weet je wat ze in Nederland op dit moment aan het doen zijn? Ze zijn niet Oekraïne mee bezig, hoor. Weet je wat ze aan het doen zijn in Nederland? Nou, vertel het me. Alaaf! Alaaf! Carnaval vieren. Ja, het het is tragicomedie die je nu speelt. Het is erg genoeg, ja. Ja, ik begrijp ook dat het spoedpad van de EU, dat is pas morgenmiddag. Ja, maar dat... Nee, dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door, want Timmermans, Timmermans is er niet. Dus het gaat niet door. Ze gaan het verplaatsen naar een andere dag. Het is alweer cynisch. Ja. Maar de minister van Defensie, Janine Hennis, die loopt wel in de Polonaise met carnaval. Dus die is zich al aan het voorbereiden op de derde wereldoorlog. Maar Jeroen, luister eens. Moeten we de Krim als verloren beschouwen of niet? En zo ja, volgt dan het oostelijk etnisch Russisch deel van Oekraïne vanzelf? Of is dat nog een andere vraag? Nou ja, ook dat is niet uit te sluiten op dit moment. Het feit dat de mensen daar die in Kharkov en steden als Kharkov en Donetsk wonen, ja, die hebben in elk geval die heersen over de straten. En daar is gewoon het idee van we moeten zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de Russische troepen ook bij ons staan. Nou, dat sterkt natuurlijk Poetin. We weten niet welk spel er gespeeld wordt door Poetin en hoe ver hij wil gaan. Het feit van dat hij de Krim wil annexeren, dat lijkt me duidelijk. En die troepen zie ik ook niet meer terugkeren. Maar ja, ik weet niet of je die beelden gezien hebt van die arme jongens die daar op de Oekraïnse kazerne staan. Dat die militaire basis waren, ja. Tanks naar voren hebben geschoven. Ja. Ja, die hebben denk ik in ieder geval wel het bevel gekregen om het stukje wat ze daar hebben met hand en tand te verdedigen. Op het moment dat het daar losgaat, poeh. Nou, hou je dan maar vast. Want we hebben ook nog de positie van de Krim-Tataren. In 1944 en masse gedeporteerd naar Oezbekistan en Kazachstan. Die mochten na de val van de Sovjet-Unie mondjesmaat weer terugkeren. Nou, die gaan niet meer onder het Russische juk leven. En elke Russificatie is wat hen betreft vloeken in de kerk. Dus... Ja. Op het moment dat gaat gebeuren, ja, dan gaan zij zich ook bewapenen. Dit spel is nog lang, lang, lang niet gespeeld. Wij zijn Jeroen, nog even vragen over die Russen. Dit lijkt allemaal vreselijk dapper en spannend. Ik kijk de grote beer weer brullen. Maar echt slim is het allemaal natuurlijk niet. Hè? Want of je nou leuk vindt, er gaat natuurlijk hele grote economische sancties. Wat bezielt die lui? Dat vraag ik me ook wel een beetje af. Eerst dat Syrië steunen, nou dit weer. Vinden ze het leuk om voor problemen te steunen? Syrië is natuurlijk wel een ander verhaal, maar... helemaal niet. Dit heeft om macht te maken, heeft de macht van... zij hebben toch het idee van dat Krim aan Rusland behoort. Dat daar een historische blunder begaan is. Dat Khrushchev dat in 1954 als cadeautje heeft weggegeven aan de Oekraïne. Nou, dat willen ze herstellen. En je moet niet vergeten dat met dit soort beslissingen en met dit soort strijdplannen, Poetin bij zijn achterban in elk geval de handen op elkaar krijgt. Ja, en op het moment toch... dat er dan protesten zijn, ik weet niet of je het gezien hebt, maar daar houdt maar iemand alleen al een wit karton boven zijn hoofd en hij wordt al gearresteerd. Terwijl daar ongeveer 10.000 tot 30.000 mensen voor Putin en voor de strijd tegen de Oekraïne demonstreren, die krijgen vrij baan. Ja, het geeft wel een beetje aan hoe het waait op dit moment in Moskou. En dat is voor oorlog. Ja, maar daarom zeg je, ik zou toch ook kunnen kiezen als Rusland zijn, om niet telkens degene te zijn die het weer anders wil zien dan de rest van de wereld. Maar het is kennelijk toch een soort van doel op zich voor die gek daar. Nou ja, maar dan moeten we het even hebben over de Russische geschiedenis en de Sovjetgeschiedenis. Het is wel eens een groot imperium. En Poetin heeft verschillende keren al aangegeven dat wat hem betreft dat ook een historische fout is geweest. Dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen. Dit hele conflict is begonnen met het feit van dat de Oekraïne een economisch associatieverdrag met de Europese Unie wilde sluiten. Nou, daar probeerde Poetin een stokje voor te steken, omdat hij juist een soort van economische unie wil vormen met landen als Wit-Rusland en Kazachstan. Ook niet de meest democratische landen ter wereld, maar dat terzijde. En op die manier probeerde eigenlijk toch iets van de vergane glorie weer in ere te herstellen. Ja, als het dan niet linksom gaat, dan doet Poetin het rechtsom. Nou, we wachten af, Jeroen. Sterkte daar in Kiev. Oké, dankjewel. Wees voorzichtig. Hey, bedankt. Dag, Jeroen. Doei. Bye. Echte Jammer. Onze hoofdgast die gelooft dus in D66 en gaat ons zo overtuigen. Probeer te overtuigen. Ja. We praten verder met politicoloog en D66-politicus Alexander Hammelburg. Geen familie van Bernard Hammelburg? Wel familie van Bernard Hammelburg. Echt waar? Echt waar. En van David Hammelburg? Ook nog, ja. Ongelooflijk. Neef en oom, ja. Hé, die kennen wij. Die kennen jullie. Bernard is hier toch gast geweest? Ja, weet ik wel. Nee, maar ik bedoel, ik zeg het eventjes, misschien was het vergeten. Nee. Hé, jullie staan op 6% voor nou, zeg maar, zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de Tweede Kamerverkiezingsuitslag. Gaat daar nog iets in veranderen? Denk je dat jullie nog een paar klappers gaan maken? Of is dit gewoon een beetje waar je wilt doen? Ik denk dat het voor deze verkiezingen zo ongeveer is wat het is. Ja. Ja, de verhoudingen zijn behoorlijk duidelijk. Zijn ze al lang. Dat zie je niet zo vaak bij de peilingen. Meestal zie je dat die kleine partijen, zoals D66... ik noem het maar even kleine partijen ten opzichte van de Partij van de Arbeid en de VVD... het in de peilingen heel goed doen. En dan een maand voor de verkiezingen zie je dat toch weer iedereen naar die Partij van de Arbeid en de VVD teruggaat. Maar dat is omdat mensen strategisch stemmen op wel links of wel rechts. En dat is landelijk. Nou, dat hebben we toch wel afgeleerd, Jan. Hè? Strategisch stemmen. Ik heb nog nooit strategisch gestemd. Kijk. Nee, maar ja, dat was per ongeluk zo de vorige keer. Ja, maar dat is dan niet strategisch stemmen, hè? Nee, dat was het duidelijk niet, nee. Nee, maar als je gewoon op iemand stemt, dan is het niet strategisch stemmen. Nee, begrijp ik. Jij deed dat met de beste bedoelingen, maar het pakte... Ja, we mogen jou niet kwalijk nemen dat ze met de Partij van de Arbeid zijn gegaan. Nee, dat kan je mij niet kwalijk nemen. Dat is duidelijk. Nee, maar wij kunnen het hen wel kwalijk nemen. We kunnen de Mark Rutte kwalijk nemen. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld kunnen... Hey, nee, maar daarom juist. Jullie zijn natuurlijk... Wij kennen jullie toch vooral als gedoogpartner van Rutte 2. Ja. En nou ja, voorheen waren jullie voorstander van referenda, gekozen burgemeesters en zo. Ja. En jullie zijn natuurlijk een partij voor lieve babyboomers met een heleboel geld en dure principes. Maar hoe zou jij D66 omschrijven? Ik? Nee. Alexander. Je keek naar hem. Nee, ja. Ja, ik kan het wel voor je doen. Ja, hè? Nee, maar hij keek toch echt naar jou. Absolute leegheid zelven. Het grote niets. Maar je vroeg het niet aan mij. Of bedoelt, nee, hij vroeg het aan mij. Dus ja. Ik zeg gewoon de liberale partij tegen regelzucht en een al te grote overheid die met verkeerd met de belastingcenten omgaat. Dat is wat ik zeg. Maar wel met een sociaal hart. Hartstikke dat, leuk dat je zegt dat je niet bent voor een grote overheid. Nee. Hoe komt toch dan die grote voorliefde van de EU dat steeds meer uitdijt? Nee, bedoel, ook dat, qua dat regelgeving. Kost geen drol, de Europese Unie. Ik heb het nog niet over de kosten. Oh, ik dacht dat je het daarover had. Nee, jij zei dat je tegen een grote overheid was. Maar ja. Die overheid van de EU en Brussel is gigantisch. Die gaan dagen met elkaar lullen over de kromming van een banaan en hoe groen een komkommer eruit ziet. Valt best mee. De Europese Unie is heel klein. Wat is het van ons nationale product dat we daaraan uitgeven? Dat is, en daar krijg je best wel veel voor ik terug. Ik heb het niet over geld. Oh, sorry. De bureaucratie en de vergaderuren. Ja, dat kan inderdaad wel wat beter. Wat mij betreft ook wat democratischer. Dat is één ding dat duidelijk is. Ben ik met je eens. Iets democratischer ook. Nou, behoorlijk veel democratischer, liefst, ja. Ja, lijkt me wel. Maar is de totaal kritiekloze houding van D66 Tweede Kamer ten aanzien van de EU jou ook wel zo'n doorn in het oog? Ja, nou, ik hoor ook andere geluiden. En dit is een beetje zoals erop wordt geknipt in het nieuws af en toe. Als ik op een congres ben of met partijgenoten spreek, dan zijn we zeer kritisch naar Europa. En we vinden dat het soms ondemocratisch is. En dat het veel beter kan worden georganiseerd, natuurlijk. En het doorn in het oog bijvoorbeeld al die landbouwsubsidies. Dat is verschrikkelijk. Daar moet echt iets aan gebeuren. Dus, verhuizing naar Straatsburg. Ja, verschrikkelijk toch? Er gaat toch nergens over? Het is niet te doen. Maar dat gezegd hebbende... is het toch wel heel goed dat we er deel van uitmaken... en moeten we voluit vooruit marcheren naar een federatie? Nou, zover zou ik niet durven gaan. Maar ik vind samenwerken op internationaal terrein... met de Europese landen waar je het het best mee kunt vinden... vind ik een hele goede zaak. Ik bedoel, ik kan het niet anders bedenken. Hoe ver zou die samenwerking zich moeten uitstrekken dan? Nou ja, dat is niet iets... Kijk, nou ja, hoezo, daar heb je toch een visie over? Ja, maar wel een langzame. Je kunt niet zeggen, we gaan van vandaag op morgen over op een federatie. En mijn doel is ook helemaal niet, persoonlijk, mijn doel is niet een federaal Europa. Maar een Europa dat gewoon op de terreinen waar je internationaal moet samenwerken, dat ook gewoon doet. Nou, doen we eens een paar. Defensie is dat er eentje? Nou, defensie is de allerlastigste. En ik zou er tegen, of ik zou het heel erg moeilijk vinden als je geen gevoel hebt van een Europese federatie. Als de Europeanen zich niet Europees voelen, dan kan je natuurlijk ook niet... een eenduidig ministerie van Buitenlandse Zaken... ministerie van Defensie. Ja, en toch is dat, als je dan toch die kant op denkt, lijkt dat wel logisch. Dat zie je nou, we hebben het net over de Oekraïne en die toestand in Rusland. Ja. Aan de ene kant, economisch kunnen we signalen afgeven... maar politiek en militair kunnen we op geen enkele manier kracht bijzetten... omdat we daar dan weer geen eenheid in zijn. Nee, maar dat kan ook niet. Je kunt geen volledig Europees leger... en een ministerie van Buitenlandse Zaken hebben met één minister... als je niet een gekozen regering hebt... die gecontroleerd wordt door een democratisch gekozen parlement. parlement. Nee, oké, dat is waar. Maar ondertussen, zoals ik zei, spelen zich allerlei dingen af. Hè, worden op economisch terrein wel allerlei dingen beloofd. En worden wel allerlei verplichtingen aangegaan. Waar je dus uiteindelijk vrij weinig daadkracht achter kunt zetten. Nou ja, dus economisch gezien is het behoorlijk succesvol geweest, de Europese Unie. Alleen politiek gezien is het lastiger inderdaad. Omdat die echte politieke identiteit er gewoon nog niet voldoende is om verder te gaan. Je moet het ook niet willen omdat het een droom is. Je moet het willen omdat het praktisch heel handig is. Je moet ook erkennen, of tenminste ik wil erkennen, dat het heel goed heeft gewerkt voor de vrede en de stabiliteit op het continent. Dus dat is alleen maar winst. Nou ja, dat gaan we de komende dagen dan meemaken. Nou ja, de Oekraïne hoort nog niet bij de Europese Unie. Dus dat zou inderdaad weer een argument zijn voor toetreding van de Oekraïne. Voorlopig even niet. Nou, gewoon helemaal niet. We dachten daarvan. Ik denk dat er meer landen moeten lozen dan erbij moeten gaan halen. Dat ben ik niet met je eens. Nee, dat snap ik. Omdat je natuurlijk zo'n EU-lover bent. Nou ja, ik hou van Europa. Ja, dat klopt wel. Ja, ik hou ook van Europa, van het continent. Niet dat sprookje wat is uitgevonden door een paar babyboomers wat niet werkt. Nee, daar kan je een hoop aan verbeteren. Dat ben ik wel met je eens. Nou, dat dacht ik. Ja. Hey, D66 zat lekker in de oppositie. Ja. Fantastische positie. Heerlijk. Dan kan je namelijk van de zijlijn zeggen dat alles kut is. Ja. En toen gingen jullie opeens de boel gedogen. Ja. Dit verschrikkelijke kabinet. Ja. Waarom? Want dan hou je het mee in stand. En is het dan niet verstandig om verkiezingen te laten komen, zodat jullie fantastische ideeën kunnen uitvoeren? Weer verkiezingen. We hebben ze net achter de rug. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar als je nou ooit een kans hebt om alle liberale principes die je juist zo hartstochtelijk verdedigt, een keertje te gelden te maken met een, nou ja, wij zeggen concurrent liberale partij die op zijn rug ligt te spartelen met spootjes in de lucht, dan is het wel nu. Nou, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Want met de VVD gaat het ook niet heel erg goed. Dus je moet toch partners vinden. En dan zit je straks met een verplinterd politiek landschap. Je hebt net verkiezingen gehad. En dan zeg je tegen de Nederlander: jongens, die lui in Den Haag kunnen er weer niet uitkomen. We gaan weer terug naar de stemhokjes. Dit wordt een beetje gek. Dan krijg je Italiaanse toestanden. Want dat is wat we de afgelopen jaren wel hebben gehad. Met die gedoogconstructie met de PVV ook. Dit is toch ook een gedoogconstructie? Alleen dan niet met de PVV, maar met jullie. Maar is het verschil? Ja, het verschil is dat het misschien nu een keer gewoon 4 jaar zit. En een beetje stabiliteit en rust is. En dat zeg ik niet omdat het alleen om die rust gaat. Sorry, maar die economische hoor, maar stabiliteit en rust. En waar gokken we dan met z'n allen op? Dat ondanks het verschrikkelijke beleid economische groei dan toch misschien terugkomt. Ja. En Mark Rutte achteraf ook nog kan roepen. Nou, echt van minus 900 zijn we naar plus 0,1% groei gegaan. Ja. Geweldig gedaan de afgelopen 4 jaar. Het land ligt in puin. Is dat dan wat je wilt? Ja. Nou ja, je wil zoveel mogelijk stabiliteit politiek gezien creëren, zodat in ieder geval die economie niet geschaad wordt. Want ik ben geen econoom, maar ik luister naar andere economen en die zeggen allemaal dat moet eens ophouden daar in Den Haag, dat gedoe de afgelopen jaren. Zorg nou eerst eens dat je een kabinet hebt dat stabiel beleid voert. Maar als dat kabinet gewoon een ongelooflijk naadje is en er gewoon eigenlijk er niks van bakt. Nou, het kabinet naadje, oké, jouw woorden. Nou, ik vind het een vrij matig en laf kabinet. Vrij matig en laf. Ja. Dat is naadje hoor. Dat is een borderline naadje. Ja, synoniem spelletje. Nee, het is geen spelletje hoor. Maar goed, jullie laten ze gewoon zitten. Dan maken ze de rit af. Waar staan we als we mede door het gedogen van D66 klaar zijn met Rutte 2? Aan verkiezingen waarbij hopelijk D66 heel groot gaat worden. Nou, en we eindelijk hervormingen kunnen doorvoeren die we al vanaf de jaren 90 willen. Ben je dan niet een beetje bang dat als je nog 2 jaar met het zootje meezeurt, dat je dan zelf ook een beetje besmet bent geraakt met het toch wat negatieve imago? Ja. Dat de regeringspartijen van deze coalitie aankleeft, Alexander? Ja, nee, natuurlijk is het zo dat de partijen die meewerken aan al die akkoorden medeverantwoordelijk worden voor dat beleid. Dat is ook zo, maar dat kan niet anders als je een beetje politieke stabiliteit wil in een economisch instabiele situatie. En dat is waar we heel erg voor vreesden. Maar jullie krijgen er natuurlijk zo onwijs veel voor terug. Zoals die belastingverlaging. Bijvoorbeeld. Ja, die krijg je dus niet. Nou ja, liberalisering van de woningmarkt. Een thema waar we al heel lang voor strijden. Het terugschroeven, wellicht wat te langzaam. Maar het is compromissenland van de hypotheekrenteaftrek. Dat soort zaken. Hervormingen die wij dus al vanaf de jaren 90 op tafel hebben gelegd, waar geen partij naar wilde luisteren. Al die heilige huisjes. Ja, daar wordt nu wel wat mee gedaan. Hey, maar ben ik blij mee. D66 is een partij voor hoogopgeleide. Dat is nou helemaal zo als er onderzoek naar wordt zo gedaan. Zo staat bekend, ja. De meeste mensen met hoge opleiding hebben een eigen huis. Dus een woningbezitter. Als je er dan een keer een hervorming doorheen krijgt, pak je juist je eigen doelgroep met die hypotheek in te aftrek. Want dat wordt niet gecompenseerd met belastingkorting. Nee, maar het gaat ook heel erg langzaam en niet in één keer. Want als je het in één keer af zou schaffen, dan zou de hele economie in elkaar storten. Dus dat is... Nee, maar begrijp je... Je eigen electoraat. Vervreem je die niet van je als je ze alleen maar op één kant pakt, maar voor de rest niets kan klaarmaken? Nee, natuurlijk niet. Het gaat niet alleen, en dat weten die mensen die op D66 stemmen ook wel, het gaat niet alleen maar om de hypotheekrente aftrekken in je eigen achtje. Het gaat om de hele economie en het hele land. Dus je stemt niet alleen... Ja, sommige mensen misschien wel, maar de meeste mensen stemmen gewoon omdat ze beter willen hebben met Nederland. Voor iedereen. Ja, dus, dat vinden we. Op zich staan we daar niet per se tegen negatief tegenover. Maar jij noemde net de kleine overheid als een van de speerpunten. Ja. We even onthouden. Dat deden ze bij de VVD ook. Ja. En de overheid is momenteel groter dan ooit. En we hebben wel heel veel lastenverzwaringen voor burgers gezien. Hoe stellen jullie dat voor dan? Die overheid kleiner maken, zodat je in plaats van meer geld te moeten binnenhalen bij de burger ook kunt zeggen, nou, we kunnen met minder toe? Dat is heel erg snoeien in de overheid zelf, want dat blijft toch een probleem. Ja, en dat roept iedereen dus de hele tijd. Een kwartje kregen voor elke keer dat we dat hier hebben gehoord, dan waren we al rijk geweest. En waarom gaat dat telkens niet, Alexander? Jij bent nog jong en fris en idealistisch, neem ik aan. Waarom lukt dat maar niet? Omdat er elke keer, en dat is mijn persoon, dan ben ik weer even de politicoloog. Ik zie dat er elke keer een minister is, een andere minister op de ministeries die van een andere partij komen. En die voeren het beleid dan weer niet goed uit. En dan komt er een andere partij en die begint weer opnieuw. En zo kan de ene naar de andere partij dat beloven. En dat is een beetje het probleem. Dus je wil daar consistentie in. Is het vooral het probleem van het politiek establishment dat denkt van ja, ik ben een beetje bezodemieter, ik ga mezelf zitten wegsnijden? Nee, dat denk ik niet. Punt. Nee. Hey, Democraten 66, hè? Ja. Dan zou je verwachten dat jullie wat met de demos hebben. Ja, volk toch. Nu komt het. Ja, dat is het volk. Oh. Nu zijn jullie ongelooflijk pro-EU en demos in Nederland niet. Is dat niet lastig als democraat? Ja, ik geloof er geen... Het is niet helemaal waar dat Nederlanders tegen Europa zijn. Er is onderzoek gedaan of Nederland positief of negatief ten aanzien van de EU staat. En 65% van de Nederlander kiesgerechtigd is tegen de EU zoals in deze vorm. Dan zeg jij natuurlijk, ja, D66 is ook tegen deze EU in deze vorm. Want wij willen het opeens democratiseren. Ja. Nou, dat opeens, dat roepen we al heel lang. Nou, dat is gek. Ja, nou, hoezo is dat gek? Als je zelf een democratische partij noemt, dan kan je niet achter een niet-democratische organisatie staan. Nee, het begint met een organisatie die groeit op een manier die... Er worden afspraken gemaakt tussen premiers en presidenten. Ja, op een gegeven moment wil je zorgen dat er ook directere democratie... Maar Alexander, de demos wil die EU niet zoals die nu georganiseerd is, die steeds groter wordt. Nee, wij willen ook niet zo door zoals het nu gaat. Wil je kleiner worden dan? Op een aantal terreinen willen we wel kleiner worden inderdaad. En dat heeft te maken vooral met het landbouwbeleid van de Europese Unie. Dat is niet nodig. Qua landen? Qua landen, nee. Denk je dat er een Nederlander is die zich heel erg verwant voelt met een Hongaar? 35%. Ja, die voelt zich verwant met een Hongaar. Ja, nou in ieder geval een gedeelde Europese identiteit. Maar echt sterke verwantschap zoals wij Nederlanders dat onder elkaar voelen? Nee, dat ben ik niet. Denk je dat een Paul heel erg wakker ligt hoe het met een Portugees gaat? Niet zozeer als een Paul met een Kees de band zou hebben, inderdaad. Dat ben ik met je eens. En ik zeg ook niet dat je nu toe moet naar een Europese staat of een federatie. Op dit moment helemaal niet. Nou, dat wil Guy Verhofstadt wel. En daar zijn we gek van. En dat is nou grappig dat je dat zegt. Want onlangs hebben we dat Burgerforum EU heeft in de Tweede Kamer gepleit voor... laten we zeggen een referendum. Als het gaat over de overdracht van meer bevoegdheden naar Europa. Ik heb jullie niet hartstochtelijk horen gillen dat het een goed idee was. Tegen Europa? Nee, dat het een referendum instellen voor wanneer er meer machtsoverdracht naar Europa zou worden gedaan vanuit het nationale parlement. Nee, waren jullie tegen? Inderdaad. Gek voor een referendum. Ja, want we hebben gezegd, je moet wel een minimum standaard hebben voor een referendum. Nee, maar als ik naar de koekenbakkerspartij opricht, voor koekenbakken. Ja. En op een gegeven moment zegt iemand, god, zullen we koekenbakken? En dan zeg ik, nee, dat gaan we niet doen. Dat is dan gek, hè? Moet ik het even uitleggen. Ja, Hans van Mierlo, die zich een aantal keer om in zijn graf omgedraaid de afgelopen jaren. Die heeft de boel toen opgericht omdat hij namelijk meer democratie wilde. Ja. En hij zag als instrument om die democratie te vergroten het referendum. Ja. En als er dus een referendumvoorstel wordt gedaan, zeggen jullie, nou doe maar niet, want dit komt ons niet helemaal uit. Dat is niet echt heel erg democratisch. Nee, we hebben gezegd, er is een standaard. Ze wilden de regels voor het referendum veranderen. En wij zeggen, je hebt een standaard referendum. En dat kun je gewoon organiseren in Nederland. Nee hoor. Oh, nou ja, volgens mij wel. Er is veel gezegd over raadgevende referenda of niet bindende referenda. Ja, daar ligt nu een wet voor bij de Eerste Kamer. En dan moet je 300.000 handtekeningen in zoveel tijd hebben. Dat is onmogelijk om voor elkaar te krijgen. Maar wat is er mis met het raadplegen? Alexander vraagt het er zomaar. Ja. Met het raadplegen van de mensen als je zit met dingen die heel belangrijk en ingrijpend zijn. Daar is helemaal niets mis mee. En daarom hebben we ook altijd gezegd dat je dat moet doen. Maar je wil dan wel een groot aantal handtekeningen hebben. Want anders heb je elke week een referendum en dan wordt het land onbestuurbaar. Dat dat zullen we nog wel even zien. We gaan eventjes naar het 1 uur journaal. We zijn straks met Alexander Hammerburg bij de echte Jannen. Dus dames en heren, tot zo. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry reist dinsdag naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Verenigde Staten willen zo hun politieke en economische steun benadrukken. Het Westen heeft Rusland de afgelopen dagen vooral gedreigd met economische sancties als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar minister Timmermans zei in Nieuwsuur dat hij hoopt dat het zover niet komt. Sancties en Russische tegenmaatregelen zullen ook de Europese Unie treffen en daar zal uiteindelijk iedereen onder lijden. Rusland heeft militairen naar de Krim gestuurd, een gebied waar veel mensen van Russische afkomst wonen. Moskou heeft dat officieel nooit bevestigd. Wel heeft president Poetin in een telefoongesprek met bondskanselier Merkel gezegd dat de Russische maatregelen volkomen passend zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen om naar delen van Oekraïne te gaan. Met name de Krim wordt daarbij genoemd. Verder schrijft het ministerie dat reizen per auto na zonsondergang gevaarlijk is. Ook wordt gewaarschuwd voor alle vormen van criminaliteit en mogelijke terreuraanslagen in Oekraïne. Bij terreuraanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zaterdag zeker 85 doden gevallen. In de stad Maidagura vielen 46 doden toen kort na elkaar twee bommen ontploften. Op het platteland vielen 39 doden toen gewapende mannen met vuurwapens en granaten een dorp aanvielen. De acties zijn vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Met name de aanslagen in de stad worden gezien als een tegenslag voor president Jonathan. Hij leek de terreurgroep te hebben teruggedrongen naar het platteland. Vorige week vielen nog tientallen doden bij een aanval van Boko Haram op een school in Nigeria. In Zaandam is nog een nog onbekende man doodgevonden op straat. De politie zegt dat hij waarschijnlijk is doodgestoken. Er zijn berichten dat de man eerder ruzie had met een vrouw, of die iets met de steekpartij te maken heeft, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak nog. Het weer, vannacht gaat het regenen. Morgen is het eerst grijs en nat met veel wind, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poons. En ik ben Jan Roos en het is carnaval. En ik ben Jan Heemskerk en het is carnaval. Allah! Allah! Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar waarschijnlijk, niet eens waarschijnlijk, verdwijnt je boodschap in het grote niets. Hebben we al aandacht gevraagd, Jan, voor de verjaardag van de Oompa Loompa eigenlijk? Nee. Oké. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. De Oompa Loompa is namelijk de vrouw van de kabouter. Ja. De Oompa Loompa die doet dat beeld en alles. En die is dus jarig. En dat is niet alleen een heel klein vrouwtje. Het is ook nog een heel klein Oostenrijks vrouwtje. Ja. Dus die heeft voor de uitzending snitzels gebakken voor Jan en mij. Ja, 12 snitzels. Ja, het punt is natuurlijk dat we wel thuis hebben gegeten voordat we hier komen. Maar ja, je kan nog niet zo klein Oostenrijks wijfje teleurstellen. En dus we hebben net snitzels zitten te vreten. Dus de vandaar man, dat het allemaal zes een beetje snitzels. Nou ja, in ieder geval Oompa Loompa. Van harte. Gefeliciteerd. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, naast politicoloog Jan is Alexander Hallenburg, onze hoofdgast, ook nog eens een Midden-Oosten deskundige. En hij woonde hoogstpersoonlijk in... Jezus, wat is die man veel, zeg. Ongelooflijk, en zo jong nog. Tel Aviv, Cairo, Damascus heeft hij gewoond. Dus we pakken er nog eventjes de toestand in het Midden-Oosten bij met je wel. Wel, ja. Tel Aviv... Feest. Cairo en Damascus. Overal waar jij woont, breekt de pleuris uit. Wat heeft dat met jou te maken, denk je? Ja, denk ik af en toe wel, ja. Ja. Maar hoe zit dat voor, dan? Ja, voor, Nee, ik ben altijd naar conflictgebieden gegaan, dus dat is logisch. Jan, welk land beginnen we mee? Jij mag kiezen. Weet je waarom? Omdat jij de oudste bent. Oh, wat leuk. Goed. Egypte dan maar, want die hebben sinds gisteren een nieuw kabinet. Want Jan, het oude kabinet kreeg de economie niet op gang. Dus wij vragen aan Alexander Hallenburg. Alexander, wie zijn de nieuwe machthebbers? De nieuwe machthebbers zijn nog meer de ingewijden van... of de, hoe zeg je dat, de lievelingetjes van het leger en van el-Sisi. En het is heel simpel. Hij wilde gewoon een kabinet dat hij nog meer kon vertrouwen... dan het kabinet dat er al zat. En weet je wie ook zo'n kabinet had in Egypte? Mubarak! Ja, nou, daar doet het je toch wel aan denken. En dat is grappig, want de nieuwe premier heet Ibrahim Maghlib, of zoiets dergelijks. Oh ja, en weet je wie ook Ibrahim Maghlib heet? Dat is een zwarmeboer in Den Bosch. En weet je wat ze daar vieren? Ja, ik weet het, inderdaad. Die was is rijk geworden ook, hè, in de bouw onder het bewind van Mubarak. Ja, dus krijgen we de oude, is het eigenlijk gewoon allemaal weer zoals het was? Ja, het is sinds de zomer, sinds 30 juni 2013, gewoon weer terug bij het oude. Zou ik iets zeggen. En misschien nog wel erger. Hey, alle lieve meisjes van GroenLinks, dus waarschijnlijk ook de burgemeester van mijn dorp, stonden lekker te dansen met madeliefjes in hun haar. Arabische lente. Kan je één succesverhaal opnoemen in de... lente. Een kleintje. De discussie, de manier waarop men met elkaar praat over politiek... dat ging er vroeger echt niet zo aan toe. Dus dat is nieuw. Men durft ergens over te praten. En verder is het gewoon nog bij het oude. Nou... Want die hele moslimbroederschap zit weer opgesloten. En generaal is een maarschalk. Is nog steeds minister van Defensie, inderdaad. Het is een herhaling van wat er in eind jaren 70, begin jaren 80 in Egypte, maar ook in Syrië is gebeurd. Waar de moslimbroeders zich roerden en aanslagen pleegden ook. En daar keihard zijn neergeslagen. Dat gebeurt één keer in de zoveel 10 jaar, weet ik veel. En het loopt altijd zo af. Maar er wordt nu wel meer gesproken en ook meer op de social media. En, er zit wel wat beweging in ieder geval. Wat voor beweging zit er dan precies in? Nou, dat de jeugd, en dat is een hele grote groep... en dat is een gigantisch deel van de bevolking... en dat was de afgelopen jaren niet zo... die worden mondiger en die zijn het op een gegeven moment waarschijnlijk goed zat. Want ook daar hebben ze last van de babyboomers, zou ik maar zeggen. Ja, maar wat is daar, wat voor jongeren zijn, wat voor kant valt dat dan op? Wordt dat dan weer moslimbroederschap junior? Of nee, waarschijnlijk die jongere generatie is heel veel liberaler... en kijkt heel veel meer naar het Westen dan je zou denken. Dus, kunnen ze misschien wel bij de EU? Nee. Dat zou ik niet... Nee. Afrikaans. Zeg je? Niks. Bij de Afrikaanse Unie, toch? Afrikanen, zeg je nu. Ja. Jij denkt nu van... Nou, Jan wist niet dat het bij de Afrikanen hoorde. Ik denk het helemaal. Er zijn ooit stemmen geweest in Brussel dat ze Israël erbij willen, Jan. Ik geloof het best. Ze hebben het er nog steeds over dat Turkije erbij moet, Jan. Dat ligt in Azië. Nou, niet helemaal. Nee, maar een stukje. Eén stukje Texel-achtig gebied niet. Heel mooi. Jongen. Imperialistische klootzakken zijn het. Wat vind je daarvan? Dat vind ik goed gezegd, Jan. Hey, maar ondertussen is er wel een negatief reisadvies deze week weer. Want in de Sinaï-woestijn worden weer volop aanslagen gepleegd. Eén vooralsnog, maar er zijn er heel veel meer aangekondigd. En dat is weken geleden al aangekondigd, sterker nog. En waarom is er dan nu ineens de paniek toegeslagen in de reisadvieswereld? Een beetje laat. Besluitvorming heeft even een paar weken op zich laten wachten. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, en nu zal ik wel waarschijnlijk dan ongenuanceerd genoemd worden. Oh jee. En ik ben zelfs bang dat mensen zeggen van, nou, moet dat nou? Of bijvoorbeeld van, dat is wel redelijk kort door de bocht. Dat zou je ook kunnen horen. Het gaat niet over carnaval, hè? Oh jee. Nee, het gaat niet over carnaval. Het gaat niet over carnaval. Serieuze zaak. Mensen die daar op vakantie gaan, in Sharm el-Sheikh en dat soort plaatsen. Ja. Ik snap die mensen niet echt. Ik was er vorig jaar ook op vakantie. Als je daar op vakantie gaat, Dan moet je niet zo lopen zeiken, want je weet al waar je heen gaat. Ja, dat is ook zo. Ik vind dat ook... Je moet ook gewoon helemaal geen reisadvies geven aan mensen die naar Sharm el-Sheikh gaan en die daarin zwemmen. Ik zou je vertellen, toen op dat plein van de... Dat Tahrirplein. Toen daar de kamelen, de mensen aan het doodschoppen waren, lagen er nog steeds Hollanders aan een zwembad bij me in Sharm el-Sheikh. Ik vind Sharm el-Sheikh... Krijg lekker de tering, weet je, Sharm el-Sheikh. Laat die mensen er lekker zitten en boem is boem en ho is ho. Ja, wat Jan? Je zal nu wel weer krijgen dat mensen jou een ongenuanceerd iemand vinden. Ja, dat vind ik toch jammer. Ja. Dat je dan gelijk een ongenuanceerd mensen... Terwijl je het eigenlijk gewoon zo rustig en beschaafd onder woorden weet te brengen. Ja, dat is toch, toch gek dat je altijd in Nederland heel snel ongenuanceerd wordt genoemd. Ja, dat is een ding. Ga je een keer mee naar Egypte, Jan? Volgen goud. Nou, laten we even over ander, Jan, over ander land hebben. En wacht even, weet je wie daar mag beslissen? Wat denk jij, Alexander? Jij nu. Jij. Nee, de dikste op dit moment in de studio mag er besteden. Nou, jij dus. Nee, dat is weer. Dat weet ik ook, hè? Ja, het is zo erg. Ja, nee, voor ik erover ga vertellen, de verdriet wat daaraan de grondslag ligt aan het gewicht van mij. Maar nee. Laten we Siri maar doen. Moet jij de eerste vraag stellen? Ah, Jan, je hebt zware botten. Moet je maar denken. Syrië sneeuwt wel een beetje onder zo, hè, met de Oekraïne. Ja, ik hoor het niet meer in het nieuws, maar het gaat gewoon lekker door. Het is ook een beetje saai. Het is 2011 hetzelfde verhaal. Saai, want de ISIS wordt eruit gebeukt door de Al-Nusra's. Er zitten allebei terroristische Al-Qaeda-organisaties of niet? Ja, en ze haten elkaar. Leuk is dat, hè? Ja. Hoe kan dat nou, ja? Je zou toch zeggen dat allemaal in het belang van de grote islamistische oprukkers... Nee. Je hebt één radicaal-extremistische organisatie die alleen voor Syrië strijdt, uit Syrië komt. En dan heb je al die Tsjetsjenen en Irakezen en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen. Dat is ISIS. En die strijden dan weer, die willen het hele gebied overnemen. En die delen dan weer de lakens uit. En dan wordt de Nusra-front weer boos. En dan heb je de pop aan het dansen en dan schieten ze elkaar neer. En men zal mij wel weer ongenuanceerd doen. Kort door de bocht. Dat doen we maar even. Maar zo langzamerhand, ik was ook, moet eerlijk zeggen, ik was niet verblind door de Arabische lente, hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment van, nou, het zou wel fijn zijn als die hufte van Assad verdreven wordt. Maar nu zo langzamerhand denk ik, elke malle fundamentalistische moslim die Assad door zijn potje schiet, is er weer eentje minder. Dat mag je al nu even ongenuanceerd noemen, hoor. Ja, ik vind dat... Vind je dat ongenuanceerd? Ik heb zo'n medelijden met al die mensen die er wonen dan. Want dat is het beetje het punt. Nou, weet je, het grappige is dat hebben wij ook. Maar daar schijnen ze zelf niet zo mee te zitten. Nou, behoorlijk. Ik was er deze zomer, Noord-Syrië. En als je iedereen die je spreekt is voorzichtig... Was er deze zomer? Ja, ik was er stiekem even deze zomer. Wat deed je daar dan? Rondkijken, verhaaltje maken. Verhaaltje maken. Ja. Moet er wel even rustig uitpraten. Ja. Spannend, in ieder geval behoorlijk. En hoe kan je nou zo'n spannend leven hebben dan toch voor D66 zijn? Omdat D66'ers stiekem wel spannend zijn. Ga een keer mee de kroeg in alsjeblieft. En dan wil je het zien. Ja, je zal het leuk hebben. Wat een avond zal je waar hebben. Waar waren we? We waren dus bij het verhaal dat de Syriërs kennelijk ook allemaal heel erg vinden. Ja. Maar dan niet bij macht te zijn om er een einde te maken. Nee, natuurlijk niet. Een gemiddelde burger in Noord-Syrië die heeft geen wapen in handen. Dus die zijn afhankelijk. Het is een soort van wild westen geworden waar geen overheid meer is, dus nemen die radicale groepen het over. Dus dat zijn terreurgroepen. Men is als de dood voor die organisaties. Het zijn vreemdelingen. Moet je voorstellen dat je ineens in Nederland Russen krijgt die met wapens die gaan bepalen wat jij wel en niet mag te eten en doen en zeggen en bidden en weet ik veel wat. Dat is eigenlijk waar je het over hebt. Nou, mensen noemen mij wel eens ongenuanceerd, hoor. Ja. Of kort op, maar er zijn wijken waar dat inderdaad zo is in Nederland. Ik vind je weer ongenuanceerd. Ja, dat is wel weer. Maar je mag nog steeds mee de kroeg in, lijkt me leuk. Oh ja, ik ben nog hartstikke gezellig in de kroeg, Jan, of niet? Meestal ga je vechten uiteindelijk. Ja, dat komt wel. Oh, echt? Ja, als iemand dan op een gegeven moment op mijn tenen staat, dan zeg ik ook van, ik wil niet ongenuanceerd zijn, maar dan breek ik zijn neus, jongen, in één klap. Nee, natuurlijk niet. Jammer. Nee, maar dat denk je toch echt... Nee, dan moet je even terugnemen, Jan. Dat neem ik vaak terug. Heel Nederland denk ik je wel. Jan is echt zo'n goud eerlijke, glasheldere, ruwe bolster, blanke pit, jongen. Dat is gewoon echt... Ze hadden een tekening van hem hadden gemaakt van dat archetype van de ruwe bolster, blanke pit. En is het Jan Roos. Ja. Nee, joh, ik doe nooit iemand kwaad, joh. Ben je gek? Nee, hoor, ik ben ook één grote vredesduiver. En ik ben heel lief en aardig. Jan of niet? Hartstikke. Maar gaat dit... Want dat is weet je wat trouwens waar ze ook allemaal lief en aardig zijn? Bij carnaval! Helemaal niet, want in Den Bosch is het de hele nacht onrustig geweest zaterdag. Echt waar? Ja. Tijdens het carnaval? Ja. Carnaval! Nee, maar zit daar nog überhaupt enige beweging? In Genève volgens mij niet, in dat land zelf niet. Iedereen, de oppositie maakt eraf. Assad helpt de rest om de ontwikkeling. Het is inderdaad één fout. Komt het ooit nog goed? Of moeten die lieve Syriërs maar denken, kom, we gaan ergens anders wonen, want het wordt niks. Men noemt mij wel eens gewoon genuanceerd, maar ik zie toch echt een overeenkomst tussen Rutte 2 en in de situatie in Syrië. Ja, Rutte 2 gaat heel snel dat over. Dat het ellende is, maar dat het maar door blijft gaan. Ja, Rutte 2 gaat heel snel over en in Syrië gaat het nog wel wat langer door. Hoezo denk gaat je echt heel snel over? Je zit net te vertellen hier dat in de dankzij D66 de rit gaat uithaken. Ho, een kabinet kan hier niet langer dan 4 jaar zitten. En dan krijg je verkiezingen. Oh. Dat heb je in Syrië niet. Hoe gaat het aflopen daar? Waarschijnlijk, mijn vermoeden is dat het regime toch de overhand gaat krijgen. En dat het nog heel lang gaat duren tot alle partijen moe zijn. En dan wordt er nog een keer iets keihards gedaan. En dat hebben ze eerder gedaan, in 82. 1 keer 26.000 mensen vermoorden in een dorp of in de stad. En dan is dat het einde van het verhaal. En is het klaar en dan kunnen we weer zaken doen met de familie Assad. En daar vrees ik wel voor. Nou, ik vind het wel leuk om even met een positieve noot te eindigen. Sorry. Zoals zo'n gesprek. Maar het is carnaval. Dat was echt de meest droefgeestige aankondiging van carnaval die ik in jaren heb gehoord. Alexander Hammelburg, politicoloog, Midden-Oosten-deskundige en D66-politicus. Mag ik hartelijk danken voor de komst naar de studio bij de echte Jannen. Mede namens mij. Ook volgens Jan. En heel gezellig. Nou, vond je het geen gezellig? Eigenlijk wel, ja. Ja, vond je het niet confronterend of vervelend? Want dan is Jan niet ongenuanceerd genoeg geweest. Nee, ja, had ik je niet naartoe moeten komen, denk ik. Ja, je hebt gelijk ook. Dat heel dapper van je. We wensen jou, omdat je het opneemt tegen de PvdA, ontzettend veel succes in de deelraad gemeente. En Jan, jij ook in Bergen. Ja, dankjewel. Wij gaan wel winnen. Ik denk niet dat ik de raad kom. Goed zo, mooi. Genoeg over de lokale politiek. We gaan sporten. Ajax krijgt het voorspelde pakslag van Salzburg, maar revancheert zich tegen Feyenoord. Sporten met Leo. Sporten met Leo. Leo Driessen. Er staat een goede avond in de gang. Ja, ja, goede avond in de gang. Ja, ja, goede avond in de gang. Met Leo. Bij Leo Driessen. En ja, uitzending van de echte Jannen! Ja! Wat vind jij van de klassieker? Ik moet zeggen, ik vond Ajax het mooiste carnaval te duelen. Prins Leo! Wat over zijn? Vier. Wat moet je als tegenstander toch belazerd gevoeld hebben als je tegenstander het veld opkomt met helemaal in het roos en je er ook over slaat? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is niet leuk. Ja, zo voor de homo-emancipatie is het wel heel goed. Ja. Nou, in ieder geval droppen erover, Ajax kampioen. We gaan verder. Nee, maar Jan Roos, wat vind jij nou van het tenue van Ajax, het uitvenu? Ja, ik zal je wat vertellen, Leo. Ik ben normaal een hele ouderwetse conservatieve vent. Dus normaal zeg ik altijd dingen die iedereen denkt van, nou, dat zegt een ouderwetse conservatieve vent. Of dat denk ik ook wel eens, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik vind de kleur roze vind ik geen enkel probleem meer, hoor. Ik vind het zo ouderwets om dat te koppelen aan homoseksuele. Ik vroeg niet wat je van de roze vond, ik vroeg wat je van de tenue vond. Prachtig. Vooral de groene schoenen erbij, ik vond het hartstikke leuk dan. Ja. Maar goed, Ajax heeft gewoon dik gewonnen. Niet dik trouwens, maar wel verdiend. Nou, dat eigenlijk ook niet. Heb je nog het interview van Pelle gezien met Jan-Joost van Gangelen? Ja, die zei dat hij een Ajax hoofd had. Ja. Dat heeft hij ook. Ja, is dat beetje, beetje misschien wel een beetje ingegeven door wat Van Aanigem eerder de week schreef. Hè? Wat schreef Van Aanigem dan? Dat Fox een Ajax bolwerk is. Ah, vandaar. Nou, het lijkt me toch heel erg stug dat die surfe Italiaan AD leest. Nee, maar misschien is het voorgelezen. Ja, je weet maar nooit. Nou, laten we verder gaan. Prins Leo de Vierde! Ja, waarom eigenlijk de vierde? Wat? Waarom eigenlijk de vierde? Nou, de eerste drie was Prins Leo de Eerste, Prins Leo de Tweede en Prins Leo de Derde. En wie zijn dat? En hij is dan Leo de Vierde. Prins Leo de Vierde! PSV die begint opeens te winnen. Ja, nou, ik wil niet veel zeggen, maar PSV begint ineens een beetje te winnen. Vijf keer achter elkaar. Ja. En staan nu al vijfde. Ja, geweldig. En sinds dat Maher uit de basis is gelaten. En sinds dat Guus Hiddink daar zich ermee bemoeit. Dus ja, ja, het ene heeft natuurlijk allemaal niks met het andere te maken, maar het is wel zo. Ja, nou hartstikke mooi. Prins Leo de Vierde! Toch knap voor Zwolle, hè? Wat? Wat heeft Zwolle gedaan? Nee, ja, die hebben 3-3 gesteld. Dat was een leuke wedstrijd. Ja, ja, leuke wedstrijd. Nou, er is niet veel gebeurd het weekend verder. Nee, niet zo bijzonders. Alleen die elleboogstoot. Ja, van die pellen. Nou, de elleboog. Ja. Wat is dat? De pellenboogstoot. God zeg. Wat... Zo. Nou, hoe vond je hem, Jan? Ja, dat ik vond hem heel sterk gevonden. Zit Gaaike maar draait om in zijn graf op dit moment. Ik moet eerlijk zeggen, dit vond ik niet zo'n hele goede grap. Wat een ongelooflijk. Maar oké, vooruit. Pelleboog. Maar goed, laten we verder gaan. Nee, want hij heet namelijk pellen. Ja. En als je daar dan boog achter zet, ja, dan heb je eigenlijk het woord pelleboog. Ja. Ja. Dus En dat doet heel erg denken aan elleboog. Samentrekking van pellen en boog. Ja. Ja. Dus leuk. Dan krijg je zo'n elleboog speling. Prins Leo de Vierde! Nou. En dan het allergrootste nieuws natuurlijk dat Telstar met 3-1 gewonnen heeft van VVV Venlo. En opstoomt naar de vierde periodetitel en misschien wel Eredivisie. Leo! Ja, daar zitten we nog maar een paar wedstrijden vanaf, kan ik je meedelen. Ja, hoeveel er ook weer? Nou, een paar. Nee, kijk, het leuke is wel dat als je nu... We kunnen ook nu tweede worden in deze vierde periode. Ja, want derde, Ajax, jong Ajax doet het ook goed. Ja. En als die boven ons eindigt, is het ook prima. Want dan zijn we geen periodetitel, hè? Nee, die jonge team. Nee. PSV heeft ook zo'n titel en die kreeg Sparta toen. Te veel tijd verteld, zoals mijn vraag. Oh ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel spannender dan Roda bijvoorbeeld. Dat is ook wel erg. Hè? Roda gaat degraderen. Ja, nou, wat interesseert mij nou Roda? Niemand interesseert Roda. Sorry, maar Roda is al sinds mensenheugen dus niet gedegradeerd. Nou, en daar maakt niemand wat uit. Nee, maar die kolenmijnen mensen, die hebben toch al zo'n. Die kolenmijnen mensen zijn op dit moment lam en vingeren de buurvrouw. Dat maakt ze geen hol uit. Die zit allemaal in de carnaval. Prins Leo de Vierde! Maar ja, als je een trainer hebt die John Daal heet... The only ways up, ook qua humor, als je het mij vraagt. Prins Leo de Vierde! Nee, maar kijk, Daal is dus een ander woord voor naar beneden gaan. Ja, voor deze beheer. Dus voor deze beheer dus. Ja, dat, nou ja. Prins Leo de Vierde! Ik moet zeggen, deze is wederom bijzonder goed gewonnen. Hey, luister eens, maar ik vind wel dat bij Feyenoord, als ze die tweede plaats nog interessant vinden, dan moeten ze wel rigoureuze maatregelen nemen. Kijk, als het goed is... Noem eens een rigoureuze maatregel, Leo. Nou ja, ik neem aan dat Pellen nu wel een flinke straf krijgt, omdat dit niet gezien is door de scheidsrechter en wel door de Ajax-camera's is gefilmd. Ja, de Fox-Ajax-camera's. De Fox-Ajax-camera's, volgens Willem. Ja, maar Willem. Vraag hem. Willem heeft 8 jaar blind gevoetbald. Ja, zeggen, die is toch al staar sinds 20ste of zo, Willem? Ja, nee, maar dat is vanaf geholpen. Oh. Nee, maar dan kan ik me zo voorstellen dat je zegt van... Nou ja, voor die 8 lessen die er nog zijn... misschien moeten we het dan maar even helemaal omgooien. Anders dan denk ik dat het wel eens op zou kunnen zijn bij Feyenoord. Want ja... Koeman gaat de doelstelling niet halen. Pelle gaat er een aantal wedstrijden uit. Misschien moet je wel beslissen om wat vroegtijdiger afscheid van elkaar te nemen. Dat Ronald nu al gaat? Of Graziano? Ja, ik weet het niet. Aan de andere kant, Koeman heeft natuurlijk een enorme vechtersmentaliteit. Het zal alleen een hele klus worden om daar nog... En zijn broer gaat hem opvolgen. Heb je dat gehoord, Leo? Alweer, die is dat toch al trainer geweest, Erwin? Oh, nee. Prins Leo de Vierde! Ja, we gaan straks met een interland tegen Frankrijk. En er zijn er heel veel debutanten, Jan is niet. Voor zover ik het heb kunnen nagaan. Jan hebben we Boetius, Primes, Klaassen en Rekiek. En, het weer van die selectie. Promes. Van Tent. Ja, Jan denkt alleen maar in premies. Nee. Oh ja. Maar waar. Quincy Promes. Rekiek, die kan helemaal niet voetballen. Nee, ik weet maar. Goed. Leo, goede selectie, slechte selectie. Belangrijke wedstrijd, helemaal niks aan. Vertel maar even. Sorry. Nee, dat ging er zomaar uit. Sorry. Ik liet een boertje. Wat hè? Ja, waarvoor zeg jij sorry? Hij liet een boertje vanwege de Corona Line. Hij liet een boertje. Oké, okay, goed. Ja. Nou. Maar vind je ervan? Van die wedstrijd? Wat moeten we krijgen? Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa op een dommigheidje is te betrappen. Dat hij die jonge jongens nog een keer wil zien. En dat hij zoveel mogelijk spelers het gevoel geeft. Kan nog. Ik kan er nog bij komen. Ik kan nog. Ik ben nou zo'n paar minuten bezig, Jan Roos, maar ben jij mij een beetje aan het provoceren? Het begint het op te vallen. Jan, denk ik. Leo begint de gaten te krijgen. Ja. Nee, maar het mag hoor. Maar is dat zo of is het al wel toeval? Ik dacht dat jullie het hadden bijgelegd. Ja, het gaat stukken beter al. Nee, maar is het toeval dat als ik wat zeg dat jij dan begint te halen af? Of is dat gewoon... Nee, ja, ik denk dat het wel een roep om aandacht is. Ja, jongens. Ik moet je vertellen, Ajax wordt echt met twee vingers in de neus kampioen, hè? Schrikkelijk. Ja, ik ben bang dat ik Twente na twee gelijk spelen op rij. En Ajax gewoon keurig in de Kuip in, dat het dan wel gedaan is. Het is wel gedaan. Het was op zich toch best interessant wat Leo aan het vertellen was over het interland en de keuzes van Van Gaal. Of zeg je nou nee, dat moet Ja, vind ik wel interessant. Nou, misschien moet je Leo even daarmee door laten gaan. Allah! Nee, kijk, Van Gaal heeft er nu weer vier debutanten bijgeroepen. En dat zijn jongens die dan, dat weet je ook uit de geschiedenis van Van Gaal, dan weet je dat je alweer een keer een kans, dat serieus is. Dat is niet om op te vullen. Hij heeft overigens Van de Vaart opgeroepen. Ja, ik wil het zeggen, die oude Van de Vaart. Is die nou ja, maar daar gelooft Van Gaal heilig in, hè. Hij gelooft heilig in een fitte Van de Vaart. En hij gelooft ook in een fitte Sneijder, maar hij twijfelt eraan of Sneijder, of die daar wel... op 100% op kan rekenen. Maar goed, hij houdt die gasten wel op die manier scherp. En dat vind ik toch wel knap, dat je niet nu al een selectie kunt maken van 23 spelers die zeker gaan, maar dat je dat moet uitbreiden met een man of 10. Dat betekent dat voor Van Gaal ook toch de keuze ruimer is. Allah! Nou, dit was duidelijk een eind. Dat toch? Ja, absoluut. Nee, Leo, nog even één ding. Een heleboel spelers die spelen dus in onze Nederlandse competitie. In onze Nederlandse competitie daarvan doet nog één clubteam mee in de Mickey Mouse Europese competitie, namelijk AZ. Reddingetent! Hebben wij überhaupt iets te zoeken op dat WK, joh? Op de WK wel, ja zeker. Ja, want dan hebben we alleen Robben en Van Persie er nog bij een soortje Mickey Mouse competitie spelers. Nou ja, maar wat wel zo is, is dat Van Gaal wel in staat is om een goed elftal neer te zetten. Het is gewoon wat je ook verder van een man persoonlijk vindt, maar het is gewoon een uitstekende trainer. En hij kan jonge jongens motiveren, hij kan ze... Ja, ik geloof er wel in dat daar een verrassing mogelijk is. Allah! Nou, wie wordt de wereldkampioen dan? We gaan Argentinië. Heel goed. Nou, Leo! Leo! Ja? Leo! Ga jij nog carnavallen? Nee. Ik ook niet. Ik heb er zo'n bloedhekel. Zou echt onwijs. Vooral het Alaaf gebrul de hele tijd. Nou, het is echt voor iets voor onder de rivier, hoor. Ja. Alaaf! Hey, maar vonden jullie nou echt het uiterlijk van Ajax mooi? Ik niet, nee. Nou, ik vond het niet lelijk. Ach, maar jij bent wel heel modern. Ik heb toch helemaal niks met voetballen te maken, zoiets. Oh, zie je. Jij bent echt zo'n homofoob. Helemaal niet. Ik ben kleurofoob. Kleurofoob. Nee, ik vind, nee, zeg jij, niks meer. Jij... Oh, stop. Shh. Prachtig einde. Kleurofoob. Nee, wacht even. Deed jij nou shh, tegen Leo Ries? Het is een grote Leo Ries. Nee, maar als je nou zo'n mooi einde van het is geen hond. Kleur, ik ben kleurofoob. En dan... Allah! Als je nou zo mooi tenue hebt als Ajax. Dat je altijd uit de thuis kunt dragen. Waarom zou dat dan niet Leo gewoon... Driessen, dubbele punt. Aanhalingstekens open. Ik ben kleurofoob. Nou ja, je bent echt de enige die het leuk vindt. Zullen we verder gaan met die show? Ja, doe maar. Jezus. Leo Driessen, mag ik je bedanken? Dag. Oh, hoezo? Nou, het is wel mooi geweest. Ja, nou, vorige week zat ik toevallig eens te luisteren. En toen denk ik, ja, oké. Jullie vinden dat je nou wel klaar bent met mij. Maar dan komt er daarna C-Mac. Ja? Nou. Wat? Precies wat jij zegt, hè? Nou, ja. Dank je. Ja. Dag Leo! Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is alles wat wij willen zijn en hij doet alles wat wij willen doen. Hij is Martin. Eigenlijk moet je geen woord meer aan hem vuil maken. Arnoud van Doorn, de voormalige PVV'er, is een enorme flapdrol. Maar wel een exemplarisch geval met wat er mis is met de manen van dit land. Namelijk een windvaantje. Arnoud was anti-moslim. En nu is hij moslim. Arnoud liet zich in zijn PVV-tijd kopklauven door jongetjes in gaybars. En nu is hij anti-homo. Arnoud was voorstander van harder straffen. Nu is hij blij met een voorwaardelijke straf voor heling, drugshandel en wapenbezit. Arnoudje is van die partij voor die eenheid, die moslimpartij. Maar in de door hem zo geliefde Koran staat dat hij als latente homo en crimineel al met de hele Himalaya aan rotsen gestenigd had moeten worden. Maar deze partij accepteert hem en laat zien hoe hypocriet deze vrome jongens zijn. Maar waarschijnlijk liggen die elkaar ook uit te wonen in die moskee. Het is natuurlijk niet voor niks dat die baardnichten zo voorstander zijn van gescheiden zwemmen. Kunnen ze elkaar lekker kruislings roeken onder die douche na een potje roegkrollen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dat zie je toch ook vaak, hè? Dat die potorammers eigenlijk ook van Fliekerstein zijn. Nou, Martin houdt gewoon van die mensen. Ik doe niemand pijn. Maar ik gebruik dan ook altijd een klein beetje spuug. Ah! Ja, wie ook wel eens in de Oekraïne is geweest en die zich vandaag heel erg druk over maakt. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA. Het was tijd voor het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht. Pieter Omtzigt van het CDA. Goedenacht. Pieter, voordat we beginnen met het wereldnieuws, het Haagse nieuws en al het andere nieuws. Vier jij geen carnaval op dit moment? Nee, ik ben vanmiddag even anderhalf uur bij de optocht in Hondenzaal geweest. Dat was leuk, maar nee, ik ben niet van die carnavalsavonden. Het is niks voor jou, dat, dus als wij bijvoorbeeld... Allah! Doen? Dan spring je niet in de houding. Nee, nog niet echt, nee. Oké, nou, over in de houding springen gesproken. Het was niet zo heel lang geleden dat Hans van Balen en Guy Verhofstadt hand in hand stonden te gillen daar op het plein in Kiev. En kijk nou, Poetin is binnengevallen. Dat zagen we ook niet aankomen. Nou, eigenlijk wel. Jij ook? Ja, ik heb overigens al een week geleden vragen over aangemeld aan de minister-president. Want het is wel spelen met vuur als je in dat... conflict in de Oekraïne mengt op deze manier. En daar werden ook dingen op het plein beloofd door Van Balen en Verhofstadt, zoals visumvrij reizen, ja, die helemaal geld. Niet afgesproken zijn. Nee. Geld, ja. Ja, dat loop je dan laten beloven voor een grote menigte. En misschien denkt die menigte wel dat je daar met de hele EU spreekt. En dat is dan ook weer niet zo. Maar het is toch een schande dat die mensen dat doen? Nee, ik had het niet gedaan. Ja, maar ja, ondertussen zou je kunnen betogen dat het deel van de reden is dat het allemaal zo uit de hand gelopen is. Misschien niet alleen deze twee, maar de hele houding van de EU en maar een soort semi-beloftes maken van kom maar bij ons hoor, in plaats van die boze Russen. Nou, lekker dan. Nou, ik denk dat het al veel eerder misgegaan is. Ik ben overigens de afgelopen jaar ook een keer lang in de Oekraïne geweest, daar een aantal gevangenissen bezocht. Onder andere de plaatsvervangend... PG gesproken. kijken hoe het daarmee ging. Dat was toen in de tijd van Timoshenko. En dat land dat is enorm verdeeld tussen Janukovic-kamp, wat inderdaad in het oosten veel aanhang heeft. En de oppositie in het westen, die dus nu aan de macht is, die dus meer aanhang daar heeft. En te denken dat er heel simpele oplossingen zijn, is buitengewoon naïef. Maar het is er eerder misgegaan, want we hebben als internationale gemeenschap eigenlijk helemaal niks gedaan om Rusland onder druk te zetten. Om de twee gebieden die Rusland in Georgië bezet heeft, Zuid-Ossetië en Abkhazie, om daarvan tegen Rusland te zeggen van, zou je daar niet weggaan? Dus we hebben daar ongeveer dezelfde truc uitgevoerd een aantal jaar geleden, na die korte oorlog met Georgië. Nou, tijdens de oorlog zou je nog kunnen zeggen van, nou, er zullen redenen zijn om te bezetten, maar ze hebben het gewoon gehouden en ze zijn nu langzaam aan het inlijven bij Rusland. De West heeft er niet naar gekraaid. Nou, die Russen denken, dat kunnen we nog een keer. Nou, dat kan ook, want wij gaan natuurlijk allemaal niks doen. Ja, de EU gaat de klessen bessen en we gaan lekker niet naar de G8. Nou, daar zit Poetin niet echt mee, denk ik, hè? Nou, het is nog veel erger. De brief van Timmermans, die vanavond binnengekomen is, die geeft aan dat wij een wapenembargo richting Oekraïne gesteld hebben. Maar formeel nog niet eens een wapenembargo richting Rusland hebben. Dus we spreken een van de twee partijen aan en dat is de partij die we vinden dat ze goed kunnen verdedigen. Nou, niet dat we wapens exporteren op dit moment naar Oekraïne, maar alleen dat signaal al dat je dat doet. Maar is want, niet echt een sterke reactie naar Rusland toe, zou ik zo zeggen. Wij gaan eigenlijk zitten voorkomen dat de Oekraïners het laten escaleren. Dat is een beetje het idee, toch? Ja, dat is het idee, maar dat is natuurlijk wel een zeer vreemde, want degene die doet dit... Kijk, er is in Oekraïne een probleem. Maar het feit dat Rusland dat nu probeert te gebruiken om voor eigen gewin een gedeelte van de Oekraïne in ieder geval te annexeren of binnen te vallen, dat is nu het grote geopolitieke probleem. Als Rusland weg zou zijn, dan zou er nog steeds een groot probleem in de Oekraïne zijn, hè? Dus dan hebben we nog steeds een probleem. Maar ik zou eerst zeggen, zorgen dat een oorlog vermeden wordt. En we hebben toch het handvest van de Verenigde Naties. En daarom staat heel streng dat je je aan de grenzen moet houden. Rusland heeft in 1994 de grenzen van Oekraïne erkend. In een memorandum van Boedapest. Dus het heeft ook niet eens een aanspraak op de Krim. En zou het ook niet kunnen erkennen. Nee, ze hebben het erkend. Dus het is niet van hun. Nee. Dus kunnen ze nu niet zomaar zeggen van ja, omdat ze vragen. Kunnen ze hier binnenvallen. Stel je voor dat dat overal mocht. Dat er ergens mensen zijn die vragen of je binnenkomt. Nou ja. Dan zouden er nogal wat gebieden in de wereld zijn waar iemand zou kunnen zeggen. Met de zwijgen van de gebieden in China, in Rusland waar etnisch Chinezen wonen, die dan misschien wel bij Syrië zouden willen horen. Ja, stel je voor dat er bij ons een deelraad is waar een aantal mensen met een dubbele nationaliteit zou roepen van wij zouden willen dat hier een ander land zou komen. Ja. Dat is op zich onder internationaal recht natuurlijk geen enkele reden om een land binnen te vallen. Nee, niet echt. Hey Pieter, Echt niet. Pieter, hoe groot is de kans dat het daadwerkelijk tot een bloedige oorlog komt daar? Kan ik niet goed inschatten. Geen van beide kanten heeft belang bij een bloedige oorlog. Ik denk dat nog de Russen daar zin in hebben, nog de Oekraïners. Maar er is natuurlijk wel een kans dat je door behoorlijk wat wapengevechten gewoon een gedeelte van een land inneemt. Ja, kijk, het is heel simpel. Er zijn wel meer oorlogen begonnen dat er opeens een paar soldaten werden neergeknald. En uiteindelijk bleek dat altijd theater of in scène gezet. Ik bedoel, als er op een gegeven moment vijf Russen in een zogenaamde hinderlaag vallen, ja, dan hebben ze natuurlijk vrij spel om eens eventjes te gaan knallen daar. Nou, dan nog hebben ze onder internationaal recht niet. Want ze zouden daar niet moeten zijn. Je hebt pas recht op zelfverdediging als je zelf aangevallen wordt. Maar ja, het zou raar zijn als je dat ook had als je even in een ander land gaat rondlopen. Ik geloof niet echt dat de Russen zich heel erg aan alle regels houden of bang zijn voor de rest van de wereld. Nou, dat is misschien ook wel wat ding. Want wie gaat dan... Nou, dat is een groot probleem. Ja, maar wat gaat dan de westerse wereld, onze geliefde EU of de Amerikanen dan doen behalve roepen dat het gemene stout is? Ik denk een sanctie. Ja, dat denk ik ook. Daarom zei ik ook behalve het roepen dat het gewoon staat. Nou, het is interessant nu dat er vooral sancties tegen de Oekraïne ingesteld hebben. Niet heel veel, maar toch een paar. Daar is het hele probleem. Het hele probleem zit ook nog op het tweede punt. Dat de enige weg die we hebben onder internationaal recht om zoiets te veroordelen is de VN-veiligheidsraad. En laat Rusland daar nu net zoals Amerika een veto hebben. Ja. Dus Rusland zal voorlopig Rusland niet veroordelen, gokken wij zo. Dus zelfs... Ja, die kans is klein. Dus, het wordt ambassadeurs terugtrekken, G8-meetings, boycotten en veel meer dan dat. Ja, economische sancties, inreisverboden, dat zijn we dus ik denk klaar. Dat we het beste kunnen doen dat we Hans van Balen en Guy Verhofstadt daar nog een keer heen sturen. En op dat plein zetten met een microfoon en dat ze dan een briefje voorlezen. Sorry jongens dat we zo enthousiast deden, maar we zijn van de EU en dat is een bureaucratisch, ondemocratisch moloch. Dus alles wat we beloofd hebben kunnen we niet waarmaken. En succes met de Russen. Doei! Nou, niet de hele EU is zoals de heer Verhofstadt. En ik ben wel heel erg benieuwd wat onze minister-president nu vindt van de acties van Verhofstadt, die toch zijn eerste kandidaat is voor de Europese verkiezingen om notabene voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ja. Daar heeft hij zich wel mateloos voor gedisqualificeerd in mijn ogen. Ja. En de heer Van Balen om lijsttrekker te worden. Ik vind het een heel merkwaardige gang van zaken, de acties die ze ondernomen hebben. En dan vind ik de opstelling van minister Timmermans toch eigenlijk wel iets wijzer de afgelopen dagen. Nou, dat is toch ook leuk dat er een keer iemand een compliment geeft aan Timmer Fransie. Zeker. Nou, die staat op dit moment te lallen in Limburg, want daar is het toevallig carnaval. Ah, nee, hij zit in Rome, voor zover wij weten. Dus, oh, hij zit in Rome. Hij is niet in Nederland geweest. Zijn Facebookpagina houdt hij dagelijks bij, dus... Ja. Tenzij iets geheims gaan en heeft. Nee. Dus hij is gewoon deze week aan het werk geweest, geloof ik, in Australië en in Nieuw-Zeland met lang geplande reizen. Oh. Hij was toch ook laatst in Cuba trouwens? Ja. Ja, hè? Ja, dat vond ik weer wat minder geslaagd. Ja, nee, want de economische banden aantrekken. We gaan het ook nog even over hebben. Dat was de kwestie van die Rabo-lening, hè? Die aan Cuba verleend was. En als ik dat goed begrepen heb. Die Rabo die leent geld uit, die verzekert eventueel niet terugbetalen van de Cubanen, wat ze ook niet deden, bij een verzekeringsmaatschappij. Maar die herverzekert dat bij de Nederlandse staat. Uiteindelijk, Jan, ik weet niet of je het gevolgd hebt, 32 miljoen naar Cuba, krijgen ze nooit meer terug. De Rabobank int bij de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsmaatschappij zegt Nederlandse staat. Wij innen bij jullie en je zoekt het maar uit. Ah, leuk. Ja, leuk hè. Maar goed, u schrijft maar even wat terug. Gek trouwens dat een totaal corrupt communistisch land niet terugbetaald. Dat is echt gek. Had niet verwacht. Nou, ga ik je nog wat gekkers vertellen. Dat komt nu uiteindelijk dan misschien wel goed. Over 20 jaar met een heel klein beetje rente. Maar wat ik nou aan Pieter Omtzigt wil vragen. Weet jij toevallig hoe vaak de Nederlandse staat dat soort leningen herverzekert eigenlijk? Is dat niet een beetje bizar? Nou, het bizarre is dat Cuba nu een gedeelte van die lening lijkt te gaan terugbetalen. Maar wij krijgen niet door hoeveel. In ieder geval hebben ze de afgelopen 10 jaar geen rente betaald. Nee. Maar ik weet niet wat er bij u gebeurt als u over uw lening bij de Rabobank 10 jaar geen rente betaalt. Ik wel. Weet ik wat er gebeurt. Dan wordt je huis wel uitgezet. Ja. Maar goed, de Nederlandse staat accepteert dat. En pas na onze Kamervraag werd duidelijk dat we dus maar een gedeelte terugkrijgen van de claim die we op Cuba hebben. Maar kun je zeggen van ja, wij gaan geen oorlog tegen Cuba voeren. Nee. Nee, laten we dat niet doen. Dus laten we een deel terugkrijgen. Dat zou op zich, dat hoor ik dan wel. Maar wij gaan als onderdeel van de deal, is dat Cuba de komende jaren bijna niks terugbetaalt. Ja. Ik geloof iets in de orde van 500.000 per jaar. Ja. En van een lening van 40 miljoen. Dus dat zal onder normale omstandigheden minder dan de rente zijn. Dat duurt even. Dat in ruil daarvoor vernieuwe exportkredieten, gewoon exportkredietverzekering naar Cuba gegeven worden. Ah. Ja. Dus we gaan weer exportkredietverzekeringen afgeven. Ja. En exportkredietverzekeringen zijn heel op zich redelijk instrumenten. Op zich maakt de Nederlandse staat loopt daar redelijk op rond. Omdat we het meestal bij landen doen die redelijk verzekeringswaardig zijn. En degene die wat verzekeren, die betaalt er ook wat voor. Zeg, maar mag ik je nog even onderbreken toch? Maar in dit geval bij Cuba heb ik daar wel een vraagteken. Ja, dat snap ik. Maar is het sowieso niet een beetje wonderlijk dat een bank, wat een private onderneming is, die lenen iemand geld. Die zijn niet achterlijk, want dat doen ze bij mij ook niet. Dan gaan ze ook 20 keer antecedenten nagaan. Als ik 5000 jaar geen baan heb gehad, dan krijg ik het niet. Dus het bedrijf dat leent geld uit, moet het bedrijf zelf weten. Zullen ze wel over nagedacht hebben. Dus krijg je het nog verzekerd bij een ander bedrijf, ook prima. Maar wat de fuck heeft de Nederlandse staat in die keten te doen? Of wij? Nou, ja, dat is een tweede vraag bij de Rabobank. Normaal gesproken is het duidelijk. Normaal gesproken gaat het namelijk om een exportkredietverzekering. Dan exporteren we Nederlandse goederen, daar houden we Nederlandse mensen mee aan het werk. En wil de staat bilateraal er wel eens inspringen, omdat ze dan ook een claim heeft op de andere staat. En in het normale rechtsverkeer met staten loopt dat vrij goed. Want die staat weet, als ik niet terugbetaal, dan komen de problemen. Krijg ik te maken met de Nederlandse staat, ja. Ja, nee, maar daar werken ook nog andere staten in Europa wel samen met de Nederlandse staten. Dus dan kan het wel echt vervelend zijn voor het land. En daarom wordt het meestal gewoon terugbetaald. Dus dan is het best handig dat je als Nederlandse exporteur op een vreemde bodem de Nederlandse staat achter je hebt staan. Hey Pieter, is het niet een idee om, omdat ze natuurlijk geen geld hebben, die Cubanen, om goederen te vragen in ruil voor geld? Of tenminste, voor die lening. En als we dat dan vragen, ik ben gek op rum. En ze stikken daar van de bruine rum. Ja. Kunnen we niet gewoon 32 miljoen euro aan bruine rum vragen? En die dan accijnsloos uitdelen over de belastingbetaler? Ik wou net zeggen, ik moet dan wel een beetje accijns afgedragen worden. Dat is ook al een probleem in Nederland staat. Want dan wordt hij weer doorgeëxporteerd naar België. En vandaar werd weer illegaal geïmporteerd. Nee. Accijnsloos kan iedereen een flesje rum komen halen op het plein in Den Haag. Dat is geen goed idee. Dat kost 3-4 euro dan, denk ik. Ja, volgens mij ben je bezig met een nieuwe partij, met een nieuw partijprogramma. Dat dacht ik wel, ja. Populistische dingen erin, Jan. Nou, hoezo populistische mensen terug te geven voor hun belastinggeld? Nou, je begint het zelf over de accijnzen en exporteren naar België en dan weer terugkopen. Nou, hoe gaat het helemaal mee? Ik doe trouwens mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat weet ik. Kiesstem lokaal, toch? Nee, kies lokaal! Oh. Ik doe mee met de gemeenteraadsverkiezingen, Pieter. Oké. Vind je dat leuk? Dat is prima. En welke plaats en voor welke lijst? Nou, het is lijst 7, kies lokaal plaats 27. Ja, dat is niet best. Bergen-Noord-Holland. In Bergen-Noord-Holland? Ja. Volgens mij hebben ze daar niet eens 27 zetels in de raad. Nee, dat klopt. Nee. Nou, gefeliciteerd. Maar we denken dat hij net als jij met... Doe het met een goede voorkeursactie. Wil je daar nog wel wat in geven? Ik wil zeggen, jij bent ook bij voorkeursstemmen gekomen. Nee, maar ik zie niet, ik wil hem die raad niet in, joh. Alsjeblieft. Hé, nou Pieter, ik wens jou heel veel beterschap, want je klinkt verkouden. Ja, nee, we gaan morgen vroeg beginnen met een debat van 8 of 9 uur lang over de pensioenen in de Tweede Kamer. Nou, en aangezien Timmermans niet kon komen, is er morgen geen debat over de Oekraïne. Dus voordat hij naar Brussel gaat, kunnen we niet met hem over de Oekraïne spreken. Dat zullen we waarschijnlijk pas op dinsdag. Nou, wil je misschien nog iets zeggen tegen hem? Want hij is een trouwe luisteraar, ook in Rome. Wat moet hij meenemen naar Brussel? Hij moet er vooral voor zorgen dat we gezamenlijk met de andere EU-landen iets doen. En de Nederlandse regering heeft heel hard gezegd dat het een geweldig Ruslandjaar was. En dat Nederland veel invloed had over Rusland. Ik zou zeggen, zet het in en zorg ervoor dat er geen oorlog uitbreekt op de Krim. Heel goed, okay. Pieter, bedankt. En we zeggen als laatste groet op deze carnavalsnacht. Allah! Het Haags geluid. Robert Blokland is freelance filmjournalist voor onder andere meer het ANP. En verzorgde in de afgelopen jaren met Mark de Hond en Frans Wolraben de Oscar-uitzending op Radio 1. Dus we bellen even met de filmguru over zijn voorspellingen voor de Oscars van 2014. Een ontzettend goeiedag, filmkenner Robert Blokland. Hi, goeienacht, echte Janne. Jeetje, de meeste mannen die bergen op deze tijd bellen voor seks, maar jullie niet, geloof ik, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, nou, gelukkig maar. Daar ben ik heel blij om. Nou, hoezo vind je die leuk als mannen bellen voor seks dan? Het is hartstikke leuk, absoluut, maar jullie zijn te oud voor mij, sorry. Hoezo, Janne is hartstikke jong. We bellen toch voor de Oscars? Je hebt gebeld dan. Ik bel voor de Oscars, Hoe oud mogen ze zijn dan, Robert? Wat vind je toch acceptabel? Jonger dan jullie. Hey, ja, ik ben braaf getrouwd, dus dat kan niet meer. Vroeger was dat zo, heel lang geleden. Hé, hey, is er een poppetje verkeerd geschoten of zo? Jezus. Nee, hey, zeker. Redactie. Je houdt het niet voor de spanning, hè? Waar zit je eigenlijk? Ben je gewoon bij de tv of zit je in Los Angeles? Nee, ik zit gewoon bij de tv in Nederland, zoals de meeste mensen. Je kan op zich wel heen gaan naar de rode loper, maar als Nederlander stel je daar niet zo heel veel voor. Dus dan moet je helemaal achteraan sluiten. Dan moet je blij zijn als je een paar figuranten nog een vraag mag stellen. Dus ik zit gewoon lekker thuis voor de buis. Hey, figurant van echte Janne, vertel eens even, is het spannend? In een paar categorieën is het spannend, in een paar categorieën is het een redelijk gelopen koers. De meeste nominaties zijn voor American Hustle en Gravity, die hebben allebei 10 nominaties gehad. En waarschijnlijk gaat Gravity die wel grotendeels verzilveren. Het zijn allemaal technische categorieën, dus camerawerk, effecten, geluid. Dus die film die is gehasteld in de ruimte met Sandra Bullock en George Clooney. En die prijzen gaat hij allemaal wel winnen. Maar een paar categorieën zijn wel spannend. Beste film, beste regie, beste actrice kan spannend worden, beste acteur kan spannend worden. Hey. Dus het is een beetje koffiedik kijken eigenlijk. Robert, luister eens. Google die heeft zich er ook in gemeld dit keer. In het voorspellen natuurlijk. Google Trends. Zij voorspellen het volgende. Beste film Wolf of Wall Street. Beste acteur Leo DiCaprio. Beste actrice Sandra Bullock. Inderdaad in Gravity. Mannelijke bijrol Jared Leto. Vrouwelijke bijrol Jennifer Lawrence. Die gevallen is trouwens. En Scorsese als beste regisseur. Nou, wat vind je daarvan? Nog iets toe te voegen? Ja, maar Google voorspelt op basis van hoe vaak bepaalde mensen genoemd worden door fans. Dus ja. Ik geloof niet dat het een heel geloofwaardige voorspelling is. Okay. Allereerst internet is niet representatief voor de Academy. Het zijn toch vaak mensen van boven de 50, veel blanke mannen. Je hebt wel verdomd vaak over oude mensen. Het is feitelijk. Kijk, er zijn 6.000 Academy-leden en je wordt pas voor de Academy gevraagd in Hollywood als je iets gepresteerd hebt. Oh, ja. En om iets gepresteerd te hebben moet je toch een aantal jaar meelopen in het vak. Precies. Of een prijs gewonnen hebben. Maar het zijn toch vaak de wat oudere acteurs en regisseurs die mogen stemmen. En bijvoorbeeld films met heel veel seks erin. The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio. Daar zit heel veel drank in, heel veel drugs, heel veel orgies. Het woord fuck komt 506 keer voor. En dat kan tegen die film werken. Daardoor kunnen stemmers denken van, nou, het gaat mij net iets te ver. Het is mij iets te controversieel. Hij is wel heel goed, maar zo'n film ga ik mijn stem niet geven. Oké, nou vertel jij eens even wat jij denkt dan. Ik vind het moeilijk. Kijk, ik gun het 12 Years a Slave. Slavenepos van Steve McQueen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een donkere vrije man die in 1840 wordt ontvoerd en 12 jaar moet overleven op een plantage van een sadistische eigenaar. Zeer belangwekkende film, prachtig gedaan. Alleen het stemmen voor de beste film gaat anders sinds vorig jaar. Vroeger was het zo dat je als Academy-lid moest zeggen, dit vind ik de beste, die krijgt mijn stem. Alleen nu moeten de mensen een top 3-lijstje invullen en worden die punten zeg maar, bij elkaar opgeteld. Mm. En dan kan het zijn dat het toch Gravity wordt. Dat is een redelijk conventionele film inhoudelijk, dus het is visueel wel prachtig. Maar ik gun het 12 Years a Slave zoveel meer, want het is echt een belangwekkende film die gemaakt moet worden en die verteld moet worden. Nou, hartstikke leuk. En wat nog een verhaal wat verteld moet worden, ga je ook naar carnaval? Nee, sorry. Oh. Hey, maar je kan dan niet de carnaval en de Oscars combineren, dat is toch onmogelijk? Nee, weet ik veel. Sowieso ook wel. Ja, Jan, hoeveel van de genomineerde films heb jij eigenlijk gezien? 0. Oh. Kijk, ik nou, je moet wel kijken hoor. De Dallas Buyers Club is heel goed. En Blue Jasmine is heel goed. En het zijn allemaal. Het is prachtig. Het is wel een goed jaar. Ik hoor je helemaal niet over American Hustle. Dat is namelijk de enige waarvan ik naar aanleiding van de omschrijving dacht. Ah, misschien moet hij nog even kijken. Ja, het is een beetje een Nick-film. Hij is mooi geacteerd en hij ziet er mooi uit. Maar het verhaal is zo flauw over een stel oplichters in de jaren 70. En ik denk dat dat een grote verliezer wordt. Je hebt elk jaar één film die heel veel nominaties krijgt. Zoals American Hustle. En die dan maar 1 of 2 prijzen krijgt. En ik denk dat dat deze wordt dit jaar. Misschien Jennifer Lawrence, die je al noemde inderdaad. Want die is heel populair. Die vindt iedereen zo leuk en zo grappig. Alleen het zou heel zielig zijn voor Lupita Nyong'o. Dat is de bijrolactrice uit 12 Years a Slave. Die wordt helemaal afgeranseld. En dan zie je dus het vlees van haar rug afbellen. Nee, is niet echt, joh. Dat is maar film. Dat is waarschijnlijk niet echt. Nee, dat weet ik wel, maar het is wel een rol die normaal bekroond wordt. Alleen Jennifer Lawrence, die vorig jaar ook al gewonnen heeft, is zo enorm populair. Ken ik ook niet. Dat kan Lupita in de wielen gaan rijden. En dat zou ik sneu vinden. Oh ja, voor we natuurlijk vergeten, hè, Robert. Jij zit natuurlijk al uren naar die rode lopen te kijken. Hè? Wat is een beetje het jurkenhoogtepunt? Ik vond Kate Blanchett er schitterend uitzien. En is dat een hele stijlvolle jurk met allemaal dingetjes eraan. Ja, maar wij zijn niet zo van de stijlvolle jurk. Kan het ook, wie was er het sexiest van? Het sexy. Gewoon dat je echt heel plat sexy. Gewoon. Oh, met veel die Jennifer Lawrence, die zou ik wel doen. Jennifer Lawrence doet het wel goed inderdaad. Dat is een lekker wijf, zeg. Jurk heeft wel een goede smaak. Ah, daar heb je toch helemaal geen verstand van. En jullie vallen ook op jong. Jullie vallen blijkbaar ook op jong. Nee, we vallen gewoon op lekkere wijven. Dat kun jij anders niet zeggen. Anders zou je zeggen dat je June Squibb leuk vond. Wie? Die vrouw van 80 uit Nebraska die genomineerd. Er zat ook een mooie jurk aan. Kijk, er zit wel iets in tussen 21 en 80, hè? Dat is waar. Ik ook met Kate Blanchett. En dan hadden we het al over, dat zei ik, dat hij mooie jurk had. Kate Blanchett, nou. Hij is een stil van actrice en die gaat vrijwel zeker winnen voor beste actrice. Nou, hartstikke leuk. Hé, hey, Robert, veel plezier nog. Tot hoe laat ga je kijken? Tot hoe laat is het gezeur? Het gezeur is, dat de rode loper is nu bezig al. En het echte gezeur begint om 30:30 en dat duurt dan 6:45. Okay. Heb je voorgeslapen of ga je het gewoon wel halen puur op adrenaline? Ik slaap toch wel een paar uur voor. Ik ben toch al heel oud, namelijk 38. Dus dan moet je toch een beetje bijslapen. En zou jij dan, als ik nog even op dat eerste onderwerp terug kon komen, een man als 37 van 37 ook te oud vinden? Als jij het was, niet. Oh, en als Jan het was? Als Jan het was, ook niet. Nee, echte Janne heb ik er zwak voor, dat weet je. Hartstikke goed. Nou, dat is een hele opluchting, geloof ik. Nou, ik ga liever carnaval vieren. Hallo, Robert, bedankt. bedankt, bedankt. Is goed en tot volgend jaar maar weer. Yo, ja, doei. Doei. God. Ja. De liefdesbanden doen nooit meer afwas en wil een kantoorbaantje. Dagboek van de liefdesbanden. Ik vreesde het al en de vrees werd bewaarheid in een Amerikaans grondig doorwrocht artikel in de New York Times. Komt-ie. Hoe gelijkwaardiger de relatie tussen man en vrouw, des te minder de seks. Hoe meer vrouwenklusjes vader doet, des te minder de seks. En als je thuis werkt als man en de kinderen doet, terwijl het vrouwtje in de boze buitenwereld de centjes verdient, kun je de seks wel helemaal vergeten, want die zoekt ze dan buiten de deur in plaats van bij een ontmande kwezel zoals jij. Niet dat ze er niet blij mee zijn hoor, die vrouwen, met die supergelijkwaardige relaties waar alle taken eerlijk worden verdeeld, alles bespreekbaar is gemaakt en man die ook vrouwenklusjes opknapt. Nee, daar zijn ze heel blij mee. Onwijs blij en gelukkig. Ze worden er alleen niet geil van. Want geil worden ze van eerlijk mannenzweet, een kerel die ze laat voelen wie de baas in bed is, een lompe bruut die ze alle hoeken van het huis laat zien. Helaas is het dus niet zo makkelijk die twee gedaantes, de lieve behulpzame schattenbout en de grote wilde overweldiger, als man in één en dezelfde persoon te verenigen. Je bent voor vrouwen kennelijk niet al te geloofwaardig als lustobject als je naar Zwitsal, Dreft en Robijn, Fleur en Fijn walmt. Dus zul je moeten kiezen, mannen van Nederland. Word ik die lieve, moderne droomechtgenoot en word ik dan overgoten met bewondering, tederheid, respect en warmte? Of ben ik de ouderwetse bruut die haar wel blaffend van genot in de kordijnen jaagt? Het is een lastige keuze. En je moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar ik kan je dit vertellen. Ik raak geen afwasborstel meer aan. Dat kind legt zichzelf voortaan maar zelf in bed. En ik ga morgen op zoek naar een baan buitenshuis. Want ik wil heus wel even emanciperen, maar niet ten koste van mijn welverdiende seks. Vind daar eerst maar eens een oplossing voor vrouwen. Dan praten we nog wel eens verder. Dagboek van de liefdespanter. Ja, het is carnaval in de Achterhoek. Ja, love, en dus heeft weerman Gerrit Vos is eigenlijk vrij af. Dus dat is een prima reden om hem toch even te bellen op carnaval. Gerrit Vos is... Godverdomme. Ik ben er even niet. Wat? Hij werd te melden, spreekt de voicemail in. Of probeer een andere keer terug te bellen. Nou, goed gewoon. Je verwacht toch eigenlijk dat Gerrit Vos elke week een toneelstukje zit? Ja, maar het is gewoon het, zo loopt hij het echt. Hij praat echt zo. Gerrit! Hey Gerritje! Ben je Gerrit? Ouwe suiplap, zit je lekker te carnavallen? Alaaf! Alaaf! Alaaf! Hey suiplap, Achterhoeken, neem je telefoon eens even op. We gaan even bellen voor het weer van de week. Alaaf! Alaaf! Wat zeg je? Wat zeg je? Oh, we gaan het café wel even bellen. Ja, leuk. Ja. Het café. Hopen dat hij nou wel opneemt. Nou, of iemand in ieder geval. Het café. Oh, dat ging goed. Hoe heet het café, Kabouter? Het molletje. Het molletje. Het molletje waarschijnlijk. Molletje. Of molletje. Dit is het antwoordapparaat van het molletje. Spreek uw naam en telefoonnummer in. Ja. En we bellen u zo spoedig mogelijk terug. Ja. Ja. Ja, een hele goede nacht. Het molentje. Alaaf. Alaaf. Alaaf. We bellen voor Gerrit Vossers, onze weerman van Echte Jannen van Radio 1. Want we willen graag weten welk weer het van de week wordt. Maar hij staat lam bij u te horsen. Want het is natuurlijk ook in de Achterhoek carnaval. Alaaf. Alaaf. Alaaf. Dus of je even terug wilt bellen, hij weet het nummer wel. Ja, of u wil vragen aan Gerrit Vossers of u even terug wilt bellen. U weet wel. Wij zijn waarschijnlijk uit als donderwolk. Ja, of zoiets. Of als weermannetje. Zonnestraal. Met dat wijf van hem en dat hij dan de ene keer gaat hij naar binnen en naar buiten. Oh ja, precies. Natuurlijk. In ieder geval, meneer van het molentje, mocht u dit horen, vraag even aan onze weerman Gerrit Vossers of hij de echte Janne terugbelt. En veel plezier met carnaval. En wij zeggen nog één keer met z'n tweeën. Allah! Godallemachtig. Nou, nog één keer een voicemail. Probeer dinges. Mobiel. Nee, Kabouter, we hebben zijn voicemail al gehad. Bel hem thuis even. Bel hem, misschien heeft hij wel de buik lopen. Kan ook wel. Eerst. Oh, waar woont hij ook alweer? De poepgat. Lichtenberg. Ja. Lichtenberg. Aha. Hartstikke leuk. Nou, even kijken of Gerrit thuis is. Of mevrouw Gerrit. Misschien is hij wel lam thuis, joh. U bent verbonden met weerstation Lichtenberg. Op dit moment is er niemand in de weerkamer aanwezig. Spreek uw bericht in naar de pieptoon of bel 06-13-22... Nou, dan kan iedereen even Gerrit bellen. Dank u. Wel, godverdomme! Zou maar op dat vijf! Ik dacht, nou, in ieder geval, dan kunnen we niks inspreken. Nee. Nou, Gerrit, als je het hoort... Alaaf! Alaaf! Zo, we houden op met die klote weerman. Ja, oh, de naneuk. Ja. Zo, Jan. Wat vond je ervan? Alaaf. Ik heb... Alaaf! Ik heb helemaal niks met carnaval. Ik ook niet, maar hoe kan het dan dat we 700 keer Alaaf hebben geroepen? Ja, dat zie je... Dat zie je vaak, hè? Dat je ergens niet van houdt en dat je er toch ingesleurd wordt. Maar goed, in ieder geval iedereen die wel carnaval viert, veel plezier daar. Volgende week hebben we Mathieu Segers. Wie het is, mag jij weten. Een heel beroemd iemand die hier verstandige dingen komt zeggen over dingen. Economie. Nou, we wensen trouwens het Als we Oekraïense dan niet in een oorlog zijn, trouwens. Een rustige nacht, denk ik. En de Oompa Loompa is 31 geworden. Dat was een belangrijke gebeurtenis vandaag. Ja, schnitzels gegeten ook lekker. We hebben schnitzels gegeten. En het is natuurlijk carnaval. En de Oscars zijn zo, dus... Alaaf! Dus ga lekker eens te kijken voor de buis als je van jurken en geen acteur gaat. Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren. Alaaf en de mazzel. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Die elleboogstoot. Ja, van die pellen. Nou, elleboog. Ja. Wat is het? God zeg, wat zo. Nou, hoe vond je Jan? Ja, dat ben ik. Ja, ik vond hem heel sterk. Zit Geikema draait zich om in zijn graf op dit moment. Ik moet eerlijk zeggen, dit vond ik niet zo'n hele goede grap. Wat een ongelooflijk pellenboog.